บุญบุญแล้วก็การทำบุญที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาค่ะ คือบุญเนี่ยความหมายหนึ่งหรือความหมายหลักก็คือเครื่องชำระใจให้สะอาดนะซึ่งในทางพฤติกรรมก็หมายถึงการทำความดีด้วยเจตนาที่กุศลนะเจตนาดีที่เป็นกุศลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอยู่3อย่างที่เป็นรูปธรรมอันที่แรกเราเรียกว่าทานอันที่2เราเรียกว่าศีลอันที่3เราเรียกภาวนาทานนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเป็นหลักนะอาจจะรวมถึงเรื่องที่เป็นนามธรรมด้วยเช่นวิทยาทานหรือธรรมทานศีลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายวาจาที่แสดงออกมาส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับผู้คนแวดล้อมภาวนานี่ก็จะเล็งไปถึงเรื่องจิตใจเป็นหลักก็คือเรื่องของความรู้สึกหรือคิดโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกอันนี้เกิดว่าถ้าเกิดว่าทำทานศีลภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยคือทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยหรือวางใจไว้ถูกต้องเนี่ยเช่นเวลาให้ทานเนี่ยก็นึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นนึกถึงความสุขที่เขาจะได้รับแล้วเกิดความเบิกบานใจอันนี้เรียกว่าเจตนาที่เป็นกุศลนะแต่ถ้าทำด้วยความคิดอยากจะแข่งกับคนอื่นเพื่อแสดงว่าฉันมีเงินมีทองมากกว่าหรือที่ว่าทำบุญเอาหน้าเนี่ยอันนี้เจตนาไม่เป็นกุศลถามว่าบุญอย่างนี้ก็มี ก็เกิดก็เป็นบุญกันนะแต่ว่ามันก็ได้น้อยลงเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชำระใจเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงตามส่วนนี่ความหมายรวบย่อยของบุญเนี่ยก็คือตรงนี้นะซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจเบิกบานผ่องใสปิติซึ่งทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยก็เลยมีชื่ออีกอย่างนึงว่าบุญก็เลยมีความหมายนึงว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขนะอันนี้การทำบุญอย่างถูกต้องเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยคราวนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของทานเนี่ยมันก็จะมี2องค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าผู้รับใช่ไหมแล้วก็ของที่ให้ผู้รับถ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยอันนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมันก็มีคำอธิบายว่าทำไมบุญถึงเจริญงอกงามตามไปด้วยนะสองเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเนี่ยวัตถุสิ่งของเช่นว่าให้ของที่ประณีตให้ของที่สมควรนะให้ของที่เหมาะกับเวลาหรือว่าให้สม่ำเสมอนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าเกิดให้ด้วยความพินิจพิจารณาคือใคร่ควรหน่อยว่าให้อย่างมีวิจารณญาณเนี่ยอันนี้มันก็คาบเกี่ยวระหว่างของที่ถวายกับอาการที่ถวายหรือว่าคุณสมบัติทางหรือคุณภาพจิตของผู้ให้ผู้รับผู้ให้เนี่ยเนี่ย3องค์ประกอบเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะโดยภาพรวมนะคราวนี้เนี่ยถ้าเล็งมาที่เรื่องของคุณภาพจิตของผู้ให้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญนะก็คือว่าอย่างที่บอกเวลาคือใจเป็นกุศลเนี่ยใจเป็นกุศลนี่มันก็มีอยู่3ช่วงในเรื่องของระยะเวลาคือก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ขณะให้เนี่ยก็ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความปรารถนาดีขณะที่ให้เนี่ยมีความเบิกบาน แล้วก็ให้เสร็จก็มีความผ่องใสมีความภาคภูมิใจมีความรู้สึกเป็นสุขที่เมื่อนึกถึงประโยชน์สุขที่เขาจะได้รับเมื่อนึกถึงความปิติยินดีที่เกิดขึ้นกับเขาหรือเมื่อนึกถึงเมื่อเห็นใบหน้าของเขามีความสุขเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะนั่นเนี่ยภาพรวมถ้ามีองค์ประกอบอย่างที่ว่าครบถ้วนเนี่ยนะมันก็จะเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากแต่ว่าเมื่อกี้พูดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการให้ทานนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบุญนี่มันยังประกอบไปด้วยศีลและภาวนาที่ว่าแล้วก็จริงๆศีลและภาวนาเนี่ยมันยังซอยได้อีกหลายข้อที่เขาเรียกบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องกายวาจาใจเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ใช่การแสดงธรรมหรือว่าการให้ข้อที่ความเห็นที่เป็นประโยชน์ก็ใช่หรือว่าการช่วยเหลือเกียรติส่วนรวมนี่ก็ใช่หรือว่าการทำความเห็นให้ตรงก็ใช่หรือว่าเราไม่มีอะไรเลยเห็นคนเขาทำบุญแล้วเราชื่นชมยินดีในบุญที่เขาทำเราเรียกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาในบุญของเขาก็ใช่งั้นมันจะมีทั้งหมด10ประการนะที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปเล็งที่เรื่องของตัวพฤติกรรมแล้วก็คุณภาพจิตของผู้กระทำหรือผู้ให ้ขออนุญาตถามย้อนไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมันได้ไหมคะว่าที่บอกว่าถ้าผู้รับมีคุณธรรมสูงก็จะมีผลให้อานิสงส์สูงขึ้นไปอ่ะทำไมมันอาจารย์อธิบายรายละเอียดตรงนี้เพิ่มนิดนึงได้ไหม คืออานิสงส์นี่มันมีอยู่2ส่วนนะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้อานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับและอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นอย่างผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถ้าไม่เสียสละเพื่อส่วนรวมเราก็ไม่เรียกมีคุณธรรมใช่ไหมเพราะว่าความมีคุณธรรมคือความมีเมตตากรุณาแล้วก็นึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมากกว่าตัวเองถ้าเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยก็จะอันที่หนึ่งก็จะไม่เก็บเป็นของตัวนะแต่ว่าจะเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเช่นวัดเนี่ยเวลาถวายจานถวายชามเนี่ยนะมันไม่เคยเป็นของวัดเลยมันก็เป็นของส่วนรวมที่นี่เนี่ยชาวบ้านมีงานแต่งงานมีงานศพก็มาขอไปคือเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่สาธารณะนะเพราะอะไรที่ชาวบ้านเวลาต้องการทำประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยก็จะมาทำที่วัดเพราะเขารู้ว่าผลประโยชน์เนี่ยหรือคุณประโยชน์มันกระจายไปสู่คนอื่นถ้าให้คนอื่นเนี่ยเขาจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์งอกเงยมันก็น้อยใช่ไหมหรือมองในแง่นึงคือผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยนะบางทีเขาได้ปัจจัยเช่นอาหารปัจจัยสีเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยมีกำลังวังชามีความรู้มีอุปกรณ์ในการที่จะไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้เช่นไปเผยแผ่ไปแสดงธรรมนะก็ทำให้ประโยชน์มันงอกเงยกับส่วนรวมแล้วคราวนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับก็คือว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยท่านก็จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะตกมาถึงท่านด้วยเราต้องนึกภาพคนที่ตระหนี่ทีเหนียวหรือคนที่ติดเหล้าติดอบายมุขเนี่ยเขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาไปกินเหล้าใช่ไหมหรือว่าเขาอาจจะไปเล่นการพนันนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วกลับได้โทษเนี่ยคือใช้เงินไปทางที่ผิดมันก็เป็นอบายมุขใช่ไหมตกไปสู่อบายเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้คนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะนำสิ่งที่ได้ไปเนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านมากกว่าคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่มีคุณธรรมน้อยนะคราวนี้ประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของผู้ให้เนี่ยประโยชน์ผู้ให้เนี่ยเวลาเราทำความดีให้แก่คนที่มีคุณธรรมเนี่ยเพียงแค่เราไปเข้าใกล้เนี่ยจิตใจเราก็ผ่องใสใช่ไหมแล้วก็จิตใจชื่นบานแล้วก็เมื่อเรานึกถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระจายงอกเงยไปเนี่ยจิตใจก็เกิดความปิติบางทีเราให้คนบางคนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราเจอบ่อยใช่ไหมคนในกรุงเทพเนี่ย เรากินข้าวอยู่ดีก็มีคนมาขอเงินเพราะว่าไม่มีอาหารจะกินน่ะมีเด็กมาขอเงินน่ะหรือมีคนมาขอเงินมาขอค่ารถไปกลับไปบ้านใช่ไหมบางทีเราให้นะแต่เราให้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปใช้จริงหรือเปล่าไอ้ความลังเลสงสัยนี่มันก็ทำให้จิตไม่เป็นกุศลหรือบางทีเศร้าหมองบางทีให้เพราะความรำคาญน่ะใช่ไหมแต่ถึงให้เพราะความไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนดีก็ได้เราก็มีความไม่แน่ใจอยู่มันก็เป็นตัวที่ทำเป็นอุปสรรคที่ทำให้จิตนี่ไม่สว่างสวยไม่ผ่องใสเต็มที่นะอันนี้มันมีความหมายมีเหตุอธิบายอย่างนี้นะอย่างน้อยๆที่เราเห็นได้ด้วยตาปากที่อธิบายได้นะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจหรือเปล่ามีจริงไหมใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราถวายทานนั้นแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลที่ทำให้อาจจะมีผลต่อชาติหน้านะชาติหน้านี้ก็ทำให้ได้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานแต่ที่จริงเนี่ยไอ้ผลที่เป็นต่อชาติหน้าเนี่ยทำกับใครก็ตามเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วนะแต่ว่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยมันจะมีผลมากนะแล้วก็ทั้งในปัจจุบันชาติแล้วก็ในอนาคตมีนางทาสีมีคนยากจนเนี่ยนะที่ในพุทธกาลเนี่ยที่ไม่มีอะไรจะถวายพระเจ้าเลยถวายแค่ข้าวจี่เนี่ยตำข้าวกลางดึกเดินๆนะเห็นภูเขาลูกอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นมีที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่กับพระสาวกก็เห็นแสงสว่างเอ๊ะดึกๆแล้วท่านทำอะไรนะไอ้เรานี่มันต้องทำมากินถึงต้องดึกๆเดินๆนะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จมาไม่มีอะไรจะให้ก็มีแต่แค่ข้าวจี่นะก็ถวายแค่ปั้นเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ระหว่างที่ถวายนี่ก็ให้ด้วยศรัทธาแล้วก็มีความตั้งมั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยขอให้ได้ทานที่ถวายนี่ขอให้ได้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมถวายให้ไปแล้วเนี่ยนะก็ประกอบปิติยินดีที่พระเจ้าเนี่ยท่านฉันอาหารนั้นต่อหน้าต่อตาเลยก็มีความปิติมากนะแล้วก็มีการสนทนากันสักพักว่าเรารู้นะที่เมื่อคืนนางได้พูดว่าทำไมพระถึงไม่นอนสักทีใช่ไหมอันนั้นเพราะพระท่านบำเพ็ญความเพียรนะและพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยผู้ที่ตื่นอยู่เสมอจิตใจมุ่งบำเพ็ญธรรมเนี่ยน้อมไปสู่พระนิพพานเนี่ยก็จะได้บรรลุธรรมพอนางได้ฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเพียงแค่อาหารก้อนเดียวเนี่ยนะแต่ถวายพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ได้ผลทันตาแต่เป็นผลที่ประเสริฐมากคือได้เป็นบรรลุธรรมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เชื่อว่าการถวายทานแก่ท่านที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยมันก็จะได้บุญมากในแง่นี้ด้วย มีคนอยากถาม พระอาจารย์แล้วก็ถ้าอย่างกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำบุญหวังผลนะคะคือเราเรื่องว่าคนที่มีคุณธรรมแล้วเราหวังผลว่าจะได้บุญชาติหน้ากับคนที่ชอบถวายกับทำบุญกับผู้มีคุณธรรมสูงแต่ก็แบบทำด้วยศรัทธามันจะให้ผลแตกต่าง ก็แตกต่างมากเลยนะแม้กระทั่งทำบุญกับคนกับคนปกติธรรมดาหรือพระธรรมดาเนี่ยนะแต่ถ้าถวายด้วยจิตที่ศรัทธากับถวายด้วยจิตที่อยากจะได้โน่นได้นี่เนี่ยจะมีผลอานิสงส์ต่างกันนะเพราะว่าการคือพุทธเจ้านี่ก็ท่านอย่างที่บอกไว้แล้วว่าจิตที่ผ่องใสเนี่ยจิตที่เบิกบานก็คือจิตที่ถวายด้วยศรัทธาใช่ไหมถ้ามีความอยากได้นี่มันเป็นความโลภมันก็เป็นอกุศลมันเป็นตัณหาหรือว่าถวายด้วยประโยชน์ด้วยนึกถึงประโยชน์ของผู้รับใช่ไหมว่าเขาจะมีความสุขโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย อันนี้จะมีผลต่างกันพระเจ้าท่านพระองค์ถึงตัดไว้ได้ซ้ำว่าทานที่มีอานิสงส์ไม่มากเนี่ยก็คือทานที่ถวายด้วยใจที่มีเยื่อใยหรือใจที่หวังสั่งสมบุญหวังเสวยสุขในภพหน้ามีบุญไม่มีแต่ว่าน้อยนะนี่เขามีการจัดลำดับภพภูมิเนี่ยนะพวกที่ให้ทำบุญด้วยใจที่อยากจะสั่งสมบุญหรือว่าเสวยสุขในภพหน้าเนี่ยก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดนะสวรรค์ชั้นต่ำสุดแต่ถ้าถวายด้วยใจถวายด้วยใจที่ไม่หวังผลหรือว่าไม่คือถวายด้วยเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำเป็นสิ่งที่ถวายด้วยเมตตาต่อพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะมีสวรรค์ที่รองรับในชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาจัดลำดับเลยว่าถ้าชั้นต่ำสุดคือท่านที่หวังผลที่จะได้สวยบุญแต่ถามว่าแต่มันก็มีนะว่าถ้าถวายไปแล้วนะถวายด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยศรัทธาแล้วเนี่ยถวายเสร็จแล้วเนี่ยอธิษฐานอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่อธิษฐานก็อธิษฐานให้เป็นอธิษฐานก็คืออธิษฐานด้วยความคิดสึกเห็นนึกถึงความสุขของผู้ที่ได้รับหรือว่านึกถึงความปลื้มปิติที่เราได้ทำแล้วเราก็อธิษฐานอันนั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างนางทาสีคนนี้ก็ตอนที่ถวายนี่ก็ถวายด้วยจิตที่มีศรัทธาใช่ไหมแต่ถวายเสร็จก็น้อมนึกถึงความดีเนื่องถึงความสุขแล้วก็อธิษฐานอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่ง อาจารย์คะอย่างการอธิษฐานเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างคะคือเพราะว่าอย่างบางคนบอกว่าการทำบุญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อธิษฐานเนี่ยค่ะผลบุญที่ได้มันก็จะแบบเหมือนกับมันจะไม่คือถ้าเกิดเราอธิษฐานผลบุญผลอานิสงส์มันจะตอบแทนในตามที่เราอธิษฐานนะคะเหมือนกันเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนการเซาะร่องน้ำให้น้ำมันไหลไปตามทิศที่เราต้องการนะคะอยากให้พระอาจารย์อธิบายในเรื่องการอธิษฐานด้วยค่ะ คือการทำบุญนี่นะมันก็มีกฎตายตัวอยู่แล้วกฎแห่งกรรมนี่นะยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเรามีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นนะก็จะมีผลต่ออายุนะผลต่อสุขภาพใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ในชาตินี้ทีก็ได้หรืออาจจะในชาตินี้ก็ได้นะคือบางอย่างเนี่ยถึงแม้ไม่อธิษฐานเนี่ยมันก็ผลก็จะออกมาอย่างตรงไปตรงมานะเช่นถ้าไม่ไปเบียดเบียนใครนะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนมีสุขภาพดีเป็นต้นนะหรือว่าถ้าจิตไม่เป็นคนมักโกรธไม่มักพยาบาทเนี่ยผิวภาวนาก็จะผ่องใสที่จริงมันผ่องใสตั้งแต่ชาตินี้แล้วไม่ต้องรอชาติหน้าใช่ไหมคือมันในบางเรื่องเนี่ยมันก็จะอธิษฐานไม่อธิษฐานก็มีใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาคิดว่าอธิษฐานเนี่ยก็อาจจะอธิษฐานในบางแง่เพื่อให้มันเกิดผลที่เจาะจงเช่นยกตัวอย่างเช่นถวายถวายยารักษาโรคนะหรือถวายเทียนพรรษาก็ได้ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะเทียนพรรษาเนี่ยแล้วก็เวลาเราน้อมนึกถึงความสว่างสวยที่เกิดขึ้นจากการที่ได้จุดสมัยก่อนมันมืดใช่ไหมพอจุดแล้วมันสว่างเนี่ยพอเราน้อมจิตเรานึกถึงความสว่างสวยที่เกิดเทียนพรรษาเนี่ยแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ปัญญาเราเกิดสว่างสวยอย่างนั้นด้วยมันก็อาจจะส่งผลได้และให้สอดคล้องกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความที่มีปัญญาเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ได้พระเจ้าตรัสไว้นะว่าเนี่ยถ้าเราได้ไปเข้าหาสมณชีพามผู้รู้ได้ปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องว่าทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ดีงามถึงจะเป็นคนดีจิตใจถึงจะเริ่มงอกงามเนี่ยพอไปการปรึกษาเรื่องนี้มันก็จะมีผลต่อการมีปัญญาในชาติหน้านะ แต่ที่จริงแค่ถามนี้เนี่ยมันก็มีปัญญาในชาตินี้แล้วล่ะนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าไอ้การที่มีปัญญาเนี่ยในทางพุทธศาสนามันต้องเกิดจากการที่เราไปสนทนากับผู้รู้ใช่ไหมได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์อันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าบางครั้งการให้ทานบางอย่างเนี่ยถ้าเราน้อมจิตให้เป็นให้ถูกเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้เกิดปัญญาได้ใช่ไหมตรงเนี้ยอย่างเช่นการถวายเทียนพรรษานี่เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาการที่ฐานนี่มันก็เป็นการช่วยทำให้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาโดยมีเงื่อนไขว่าการกระทำมันต้องสอดคล้องกันด้วยบางอย่างมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเท่าไหร่เช่นอยากจะอธิษฐานอยากจะให้เช่นไปถวายอาหารพระแล้วก็บอกว่าอธิษฐานก็ให้สอบได้เก่งๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไปนะใช่ไหมเพราะมันไม่โยงกันอ่ะใช่ไหม ขอให้เอ็นติดเลย มันก็ไม่โยงเท่าไหร่แต่อธิษฐานเรานึกถึงความสุขของผู้ที่รับแล้วขอให้จิตใจของเรานี่เบิกบานปิติเราจะได้มีกำลังในการศึกษาความรู้สมองแล่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ดูมันยังเข้าเขากว่าใช่ไหม แล้วอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเราทำบุญไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราตั้งจิตสมมติว่าเราอยากบรรลุนิพพานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราบอกว่าไม่ว่าจะทำบุญทำทานทำอะไรก็ตามแล้วก็ขออธิษฐานว่าขอให้เราได้ถึงพระนิพพานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบอย่างการที่เราอธิษฐานเงี้ยมันแสดงถึงความตั้งใจมั่นของเราแล้วเราก็กระทำเหตุทุกอย่างเพื่อที่จะไปถึงพระนิพพานแล้วอย่างสมมติว่าอย่างเราถวายยาเงี้ยค่ะแต่ว่าสมมติว่าจริงๆในการถวายยามันจะให้อานิสงส์ในการเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอธิษฐานเนี่ยค่ะมันจะส่งผลในทางคำอธิษฐานของเราใช่ไหมคะ มันได้ถ้าเกิดว่าเราวางจิตวางใจให้เป็นให้สอดคล้องอย่างเช่นเวลาเราถวายเนี่ยเราถวายด้วยจิตที่ปรารถนาประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับอย่างเดียวเลยนะถวายด้วยใจที่ไม่คิดเอาใช่ไหมคือถ้าจะมีใจที่คิดเอาเนี่ยมันก็จะมีความโลภมันก็จะมีความยึดติดถือมั่นนะคราวนี้ถ้าเราถวายด้วยใจที่ไม่คิดจะเอาเนี่ยมันก็เป็นใจที่เรียกว่าเป็นใจที่ปล่อยวางเพราะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเมื่อเราให้อะไรไปเนี่ยเราก็อยากจะได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาใช่ไหมแต่ถ้าเราให้ด้วยใจที่สละจริงๆเนี่ยไอ้ใจที่สละเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราสละว่านี่เป็นของเรานะการที่เราถวายเนี่ยด้วยใจแบบนี้มันจะช่วยลดละความยึดติดถือมั่นว่าตัวกูของกูนะเมื่อเราทำด้วยท่าทีแบบนี้เนี่ยนะมันก็ช่วยลดละความเป็นตัวเราของเราอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คุณภาพจิตของเราเนี่ยเข้าไปใกล้สู่พระนิพพานมากขึ้นเพราะว่านิพพานก็หมายถึงเกิดขึ้นได้จากการที่เราละความยึดติดถือมั่นในตัวตนใช่ไหมคราวนี้พอเราทำด้วยจิตแบบนั้นแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาตั้งอธิษฐานนะอธิษฐานว่านิพพานปัจจยโหตุนะนิพพานปัจจยโหตุเหมือนคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาทำเนี่ยอาตมาคิดว่าจิตที่มุ่งต่อพระนิพพานนี่ก็เป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วมองให้ดีเนี่ยเป็นจิตที่คือเป็นจิตที่จะมีความแตกต่างระหว่างจิตของคนที่ถวายไปแล้วเนี่ยขอให้รวยขอให้มั่งมีขอให้มีอายุวรรณะสุขภาระคนที่อธิษฐานด้วยจิตแบบนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่ยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้โลกคือยังติดอยู่ในโลกนะอยากสวยอยากรวยอยากมีฐานะการเงินดีคือคนที่คิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไปนิพพานได้ยากเพราะนิพพานก็หมายถึงการที่คุณเนี่ยสละวางปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสาระใช่ไหมงั้นคนที่เขาทำบุญเสร็จเนี่ยเขามุ่งจำนงต่อพระนิพพานเลยเนี่ยในแง่นี้มันก็เป็นการฝึกคุณภาพจิตของเขาให้ปล่อยวางกับเรื่องของความสำเร็จทางโลกโลกิยะ คนที่ไม่ปรารถนาความสำเร็จทางโลกียะเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าก็ยอมเข้าใกล้ต่อพระนิพพานใช่ไหม จะถือเป็นปัญหาไหมคะว่า ก็ก็มีนะถ้าแต่ว่าถ้าว่าเราทำด้วยความถ้าเราทำด้วยใจที่ศรัทธาจริงๆว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐนะไม่ใช่หมายว่านิพพานนี่คือเมืองแก้วที่จะให้เราได้ไปสุขสะดวกสบายเหมือนกับที่คนเข้าใจเนี่ยหรือไปเข้าใจนิพพานคือสวรรค์เนี่ยนะถ้าเราเห็นถ้าเราเข้าใจนิพพานว่านิพพานมันเป็นสภาวะที่มันปล่อยวางนะตรงนี้เนี่ยไอ้ความจิตที่โลภจิตที่จะเอาเนี่ยมันก็น้อยกว่านะถ้าเราคิดว่าโอ้โหนี่คือสวรรค์ที่เราจะได้สะดวกสบายเนี่ยอันนี้มันจิตที่เจือด้วยกามสุขปรารถนากามสุขนะซึ่งมันก็จะมีอานิสงส์ต่อจิตใจได้น้อยกว่า เจตนาก็สำคัญที่สุดใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทำบุญแต่ละคร ั้ ง เจตนาหรือคุณภาพจิตนะว่าเป็นกุศลแต่จริงๆแล้วนะพูดอย่างพูดว่าโดยตามหลักการแล้วเนี่ยการให้ทานเนี่ยการทำบุญด้วยการให้ทานเนี่ยก็ต้องถือว่ามีอานิสงส์น้อยกว่าการทำบุญอย่างอื่นเช่นศีลหรือภาวนานะอันนี้รวมไปถึงเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องฉลาดด้วยเนี่ยตามหลักการเนี่ยตามตำราก็จะเน้นเลยว่าเรื่องของทานเนี่ยก็มีส่วนแต่มันไม่มีอานิสงส์มากเท่ากับเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องของภาวนาเรื่องของจิตใจเช่นโอเคก็จริงนะการให้ยาถวายพระเนี่ยการให้ยาถวายพระอันนี้ก็ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างน้อยก็มีความเชื่อกันอย่างนั้นในอนาคตการแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับการที่ไม่ไปฆ่าสัตว์มีเมตตากรุณาช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยไอการทำตรงนี้มันจะช่วยทำให้มีอายุยืนและมีสุขภาพดีมากกว่าการให้ยาใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมุ่งเรื่องการทำบุญเพื่อหวังประโยชน์ทางโลกนะหวังประโยชน์ทางโลกคือร่ำรวยสวยฉลาดสุขภาพดีอายุยืนพวกเนี้ยเอาความจริงแล้วเนี่ยศีลและภาวนาหมายถึงคุณภาพจิตก็จะมีอานิสงส์สำคัญที่สุด ค่ะย้อนที่เมื่อกี้นะอธิษฐานนะคะถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำด้วยแต่ว่าเราไม่ได้อธิษฐานให้ตัวเองอธิษฐานให้คนอื่นนี่นะคะ อันนี้เราก็เลือกแผ่ส่วนบุญไปให้แผ่ส่วนบุญไปให้กับผู้นั้นซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในภพภูมิหรืออยู่ในภาวะจิตที่จะรับได้หรือเปล่าด้วยเช่นสมมติเราถวายของเป็นสังฆทานให้กับพระแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนะถ้าว่ากันอย่างเคร่งครัดเนี่ยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในชั้นเปรตภูมิหรือเป็นเปรตเท่านั้นที่จะได้รับทานอย่างนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะหรือเราจะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้าเขารับรู้แล้วเขาร่วมอนุโมทนาด้วยเขาก็อาจจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้น ถ้าเขาไม่ร่วมรับรู้แล้วไม่ร่วมอนุโมทนาเขาก็จะไม่ได้ไงเหรอคะ อาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะแค่รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเบาๆแต่การที่รับรู้พอรับรู้แล้วก็ทำความดีนะจิตใจก็ชื่นบานไอ้ตรงนี้มันก็เป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าผู้รู้เขาก็เชื่ออาจจะมีอานิสงส์มากกว่านั้นด้วย อ๋อสมมติถ้าเราไปทำบุญมาเราก็ต้องกลับไปบอกแม่ว่าเราไปทำบุญมาเพื่อให้แม่อนุโมทนากับเราถึงแม้ถ้าไม่บอกแล้วเราแผ่ไปให้แม่ก็ไม่ได้อะไรเง ี้ยแม่จะไม่ได้แต่ว่าเราก็ให้แม่ได้รับรู้ก็แม่ก็จะได้รับความปิติอันนี้มันแน่นอนเลย ฮะบอกแม่เราไม่อยู่แล้ว ก็แถวที่ส่งส่วนให้ถ้าอยู่ในถ้าสบายอยู่แล้วนะก็อาจจะไม่ได้อานิสงส์นั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าสบายอยู่แล้วอานิสงส์ของเราที่ให้ไปก็ถือว่าแผ่วเบามากแต่ถ้าอยู่ในชั้นที่ลำบากเนี่ยอาจจะได้ผลนะเช่นเปรตภูมิที่หิวโหยเนี่ยอันนี้อธิบายเนี่ยเรื่องอธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานจริงๆในภาษาบาลีมันแปลว่าตั้งจิตมั่นที่จะทำ ย่างเช่นพรรษาเนี่ยเข้าพรรษานี่พระก็จะอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาคือตั้งใจว่าจะอยู่ครบพรรษาไม่ไปไหนนะแล้วอธิษฐานพรรษาหรือจีวรอธิษฐานเนี่ยจีวรอธิษฐานคืออธิษฐานว่าเราจะคือพระนี่มีจีวรในผืนเดียวใช่ไหมเราก็ใช้จีวรผืนเนี่ยจะไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยหรือว่าอธิษฐานจีวรอธิษฐานหรือบาตรก็เหมือนกันเรามีบาตรได้บาตรเดียวเราเรียกว่าบาตรอธิษฐานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความเพี้ยนไปเข้าใจอธิษฐานนี่แปลว่าขอซึ่งมันตรงข้ามเลยอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจว่าจะทำอย่างเช่นพระเวสสันดรอธิษฐานตั้งแต่ยังเด็กเลยว่าถ้าใครขอจะให้ทุกอย่างเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพระเวสสันดรก็เลยให้หมดเลยเพราะว่าตั้งใจมั่นที่จะทำอย่างนั้นนะน่าจะใครมาขอในตาก็พร้อมจะให้อธิษฐานไว้อย่างนั้นคราวนี้อธิษฐานของไทยเดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าขอนู่นขอนี่ซึ่งมันก็ผิดความมุ่งหมายแล้วก็คนไทยก็เลยเป็นคนช่างขอกันเยอะเลย อ ัน น ี้ นอกเรื่องนิดนึงค่ะพูดถึงพุทธเจ้านี่ที่หมายว่าถ้าบางคนเขามองว่าการที่พุทธเจ้าไปบวชเนี่ยค่ะมันคือการละทิ้งลูกเมียหรือครอบครัวไม่ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะ อันนี้ก็จริงๆพุทธเจ้านี่ท่านคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่โลกนะแก่สัตว์โลกอันนี้ก็เป็นเจตนาของท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็กลับไปในช่วงเวลาไม่กี่พรรษาท่านก็กลับไปโปรดบิดาโปรดลูกโปรดญาติก็บรรลุธรรมกันไปหมดนะคือมันก็คงมันอาจจะไม่ต่างจากคนที่ยอมจำเป็นต้องทิ้งลูกเมียเพื่อไปเรียนโทเรียนเอก เป็นลูกคนดี ใช่ไหมใช่ไหมเรื่องของเรียนโทเรียนก็กลับไปเพราะเรารู้ว่าเราเรียนโทเรียนแล้วเด็กก็จะก้าวหน้าในราชการก็จะกลับมาดูแลครอบครัวได ้ก็คิดในมุมนั้นก็ใช่ พระพุทธเจ้าก็ท่านก็คิดเรื่องนี้ตลอดนะพระเวสสันดรก็เหมือนกันคิดเรื่องการบำเพ็ญโพธิญาณแต่ไม่ได้บำเพ็ญเพื่อตัวเองนะแต่ว่าเพื่อช่วยปวดสรรพสัตว์อันนี้บางทีคนเราก็ต้องเลือกเหมือนกับคนที่จำนวนไม่น้อยที่หนีเข้าป่าไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่เราพวกนี้กับกตัญญูใช่ไหมพวกเราหลายคนก็ทิ้งเข้าป่าใช่ไหมไม่ใช่เพราะหนีตายแต่เพราะว่าต้องการจะไปสร้างสังคมใหม่เพราะเชื่อว่าสร้างสังคมใหม่แล้วพ่อแม่เราก็จะสุขสบาย คุยกันเรื่องว่าถ้าได้ทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติแล้วจะมีอานิสงส์แรงมากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยกันว่าต้องเป็นคนแรกที่ทำหรือแค่ได้ทำก็ดีแล้ว อันนี้นอกเรื่องค่ะ ไม่ต้องเป็นคนแรกก็ได้ถ้าได้ทำก ็แต่ต้องเป็นวันนั้นไหมคะต้องเป็นวันที่ท่านออกเลยป่ะคะ จริงๆเป็นความเชื่อนะเพราะว่ามันก็เคยมีคนที่ท่านได้วิโรธสมาบัติแล้วก็ได้ทำบุญก็7วันก็เกิดตายขึ้นมาพอตายแล้วก็ได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาคิดว่าไม่ว่านิโรธหรือไม่นิโรธเนี่ยถ้าทำกับพระอริยเจ้าก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ยังถ้าพุทธเจ้าเอาเรื่องบุญจริงๆนะพุทธเจ้าตรัสว่าถวายสังฆทานเนี่ยสังฆทานคือทานที่ถวายแก่สงฆ์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยได้บุญมากกว่าถวายแก่พระอริยเจ้าได้ถวายแก่พระพุทธเจ้าถ้าเจาะจงนะคือมันมีทานอยู่2ประเภทคือทานแบบเจาะจงกับทานที่ถวายแบบไม่เจาะจงคือถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวมสังฆทานเนี่ยแม้ถวายแก่สงฆ์ ที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยอันนี้สงมากกว่าถวายทานแก่พระอริยเจ้าพระหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำบางคนก็ไม่ค่อยรู้หลักอันนี้ก็ไปตามล่าพระอริยเจ้าก็มีนะไปพระไตรปิฎกมีเรื่องราวหนึ่งไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อค้าแกบอกว่าแกชอบทำบุญกับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทูตเจ้าถามว่าท่านเป็นคนบริโภคกามท่านรู้หรือว่าใครเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่รู้พระเจ้าบอกงั้นทำให้ถวายสังฆทานเถอะก็จะได้อานิสงส์มากนะนี่ผู้เจ้าจริงท่านก็แนะนำนะให้ถวายสังฆทานไม่ต้องเลือกว่าจะถวายกับพระอริยเจ้าก็เพราะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็ชัดเจนว่ามันมีวิธีที่ง่าย แล้วถ้าถวายสังฆทานแต่ว่าแทนที่จะเข้าไปในวัดแล้วเจอพระรูปไหนก็ได้แต่ยังคงแบบไปหาเจ้าว่าหรือไปหาอย่างเงี้ยจะเรียกว่าสังฆทาน ใช่ถ้าเป็นทานเป็นเจาะจงได้แต่ว่าให้รู้ว่าเป็นสังฆทานเจ้าว่าท่านก็ต้องรู้ว่าทานนี้ที่ล้ำนี่เป็นของสงฆ์ท่านจะมาใช้เป็นส่วนบุคคลไม่ได้ แล้วที่ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบถวายสังฆทานแบบพระเดินใส่บาตรมาก็ฝากถวายไปเลยไม่ไปวัดอย่างเงี้ย ก็ได้ถ้าไม่จัดจงนะ แต่ว่าเวลาท่านรับบาตรนี่จะถือว่าท่านเป็นเฉพาะ ต้องบอกท่านเดี๋ยวว่านี่คือสังฆทานก็ต้องทำพิธีเดี๋ยวนะเสียงมันเดี๋ยวนะมันรู้สึกมันจะร้องเสียงมันร้อง ส ง สัยว่ามันจะโดดไป ไปโหลด ก็ได ้ ค ่ ะ โหลดเอาออกก็ได้ค่ะไม่มันยังมีแบตอยู ่ปิด เอาก็ได้ค่ะไม่ต้องเดิน หลวงพี่แล้วอย่างเวลาเรา ไปสมา ธ ิตอน เช้าอย่างเงี้ยก็ใส่บาตรพระรูปนี้เราก็เจาะตรงแล้วเราฝากไปให้ที่วัดอย่างเงี้ยคือแบบเรามีเลย ก็ได้ก็บอกถวายสังฆทานก็ต้องทำพิธี ก็ต้องทำพิธีด้วยรับบาตรไปเฉยๆไม่ได้ ท่านก็นึกว่าเป็นของถวายท่าน แล้วถ้าเราไม่ฝากกับตัวท่านแต่เราฝากกับเด็กขี่จักรยานเนี้ยเราฝากไปถวายที่วัดด้วยอย ่ างเง ี้ ยได้ไหม ก็ได้ เพราะว่าทำอย่างเงี้ยบ่อยเลยอ่ะเพราะว่าบางทีมีของซึ่งไม่ใกล้แล้วก็ฝากอย่างเงี้ยก็คือฝากที่เขาขี่จักรยานตามพระอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้พระถือหนักใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะให้ท่านคนเดียวอย่างเงี้ย เขียนป้ายว่าน ี่ สังฆทาน คือถวายสังฆทานไม่ได้แบบสวดเป็นเรื่องเป็นราวสังฆทานจริงนะคะถือว่าอานิสงส์เหมือนกันนะ คืออานิสงส์อันนึงที่ต้องเกิดที่จะเกิดขึ้นการถวายพระโดยตรงคือว่าจิตใจอิ่มเอิบไงใช่ไหมบางทีไปถวายเด็กก็มันก็ไปให้เด็กไปก็ความรู้สึกเอฟเฟกต์ต่อทางใจมันความปิติต่างๆมันอาจจะน้อยกว่า แล้วก็อิ่มเอิบ นะดีก็ดีถวายแก่สงฆ์พระตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไป คือสี่ลูก สงฆ์สี่ลูกสงฆ์ก็สี่ลูกขึ้นไป ในแง่รูปแบบจะต้องเป็นถังเป็นอะไรยังไง ไม่เป็น เด ี๋ ยวน ี ้แบบว่า ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะชี้แจงกันอยู่ว่าสังฆทานไม่ใช่แปลว่าถังเหลืองถวายอะไรก็ได้ที่เป็นห่อเป็นห่อเป็นกองก็ได ้สี่รูปขึ้นไปหมายถึงอะไรคะ พระ คือต้องพระอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่าหมายถึงถวายของ ในขณะถวาย ขณะถวายเนี่ยนะ คะค่ะถวายมีพระรูปใดรูปหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้รู้ให้แสดงเจตจำนงว่าเราถวายแก่สงฆ์เพราะฉะนั้นต้องมีคำกล่าวไงคำกล่าวเพื่อให้รู้ว่าคำกล่าวเขาจะบอกหรือว่าเป็นการถวายแก่สงฆ์อันนี้พระท่านก็ต้องรู้นะว่าเขาถวายให้สงฆ์นะบางทีพระจำนวนนี้จำนวนมากก็ไม่เข้าใจเป็นเรื่องถวายกับท่านก็เป็นสังฆทานมันก็ไม่ใช่ แล้วจะรู้ได้ไงว่าท่านเข้าใจแล้วไม่ใช่ ถาม ก่อน ก็ไม่เป็นไรเราเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหม หลวงพี่แล้วถามบิ๊กค่ะแล้วอย่างถ้าเราทำบุญทำทานทำอะไรไปอย่างเงี้ยนะเราก็ทำไปอ่ะเหมือนทำเป็นนิสัยอ่ะโดยไม่ได้มีจิตมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลยังไง มันก็เรียกว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมก็เรียกว่ากตตากรรมกรรมที่สักแต่ว่าธรรมก็มีอานิสงส์มามีอานิสงส์บ้างแต่รองลงมากับมากกว่าทานหรือกรรมที่ทำด้วยจิตใจที่แน่วแน่เจตนาซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเอ้ย ข้อดีข้อเสียข้อเสียคือว่าถ้าเป็นการทำกรรมดีเช่นถวายทานเนี่ยก็สักว่าทำเนี่ยแม่ให้เราไปใส่บาตรแล้วก็สักแล้วว่าทำ อย่างนั้นเนี่ยบางคนที่เขาแบบว่าดีโดยเนื้อโดยตัวเขาเลยอย่างเงี้ยเขาแบบดีแล้วเขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเวลาไอ้ที่ทำไปเนี่ยคือเขามันดีโดยเนื้อตัวเขาอยู่แล้วเนาะจิตใจเขาดีอะไรเขาดีแต่ว่าไอ้เวลาทำเนี้ยเขาก็เด็ดมีความสติม ั่ นที ่ จะทำอะไรก็ไม ่ แต่เขาด ี ของเขาอย ู่ แล้วเขาทำของเขาอย ู่ แล ้ วอย่างเง ี้ ยม ัน ก็เลย ก็ได้เนี่ยไม่เป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องโอเวอร์หรือว่าไอ้แบบซาบซ ึ้ งอะไรเน ี่ ย เรื่อง ขนาดน ั้ นก็ได้ ก็เห็นว่าเป็นอธิษฐานในการตั้งจิตมั่นเจตนาใช่ไหมคะว่าเราจะทำขนาดนั้นไหมอยากให้หลวงพี่ช่วยอธิบายถึงเรื่องของการทำบุญและกวดน้ำเนี่ยค่ะว่าใน กวนน้ำนี่จริงๆมันก็คือการอุทิศส่วนกุศลนะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยประเพณีอินเดียเขาก็จะมีการกรวดน้ำการกรวดน้ำนี่มันก็เป็นการอธิบายได้หลายอย่างเหมือนหมายถึงเป็นการแสดงเจตจำนงก็ได้เช่นเวลาจะยกของให้ใครยื่นยกถวายที่ให้กับพระเจ้าก็กรวดน้ำหรือว่าอย่างที่เขาพูดกันว่าพระในส่วนประกาศอิสรภาพก็กรวดน้ำเนี่ยนะอันนี้ก็มีข้ออธิบายว่ากรวดน้ำนี่เป็นการมันมีความหมายเป็นว่าการแสดงเจตจำนงก็ได้หรือว่าเป็นการมอบหมายหรืออุทิศให้เด็ดขาดเช่นกรวดน้ำแล้วก็เป็นการว่าอุทิศทานที่ถวายเนี่ยเราก็อุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปเลยเป็นสิทธิ์ขาดอะไรเงี้ยถวายที่ดินให้แก่พระก็เรียกว่าถวายเป็นสิทธิ์ขาดไปเลยงั้นกรวดน้ำนี่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจที่เรามุ่งหมายอุทิศให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งสมาคิดว่าดีนะเพราะว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็จะคิดถึงว่าอยากจะเอาโน่นเอานี่อยากจะได้โน่นได้นี่แต่ว่าการอุทิศการกรวดน้ำนี่มันเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เราเนี่ยน้อมนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ล่วงลับไปแล้วใจที่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นเนี่ยเป็นใจที่ดีและถ้าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันจะถึงเขาแน่ก็จะยิ่งมีความปิตินะแต่ว่ากรวดน้ำเนี่ยจะกรวดด้วยน้ำหรือกรวดแห้งหรือว่าจะเปล่งวาจาหรือไม่นั่นไม่สำคัญ เคยอ่านหนังสือค่ะของที่ไหนก็ไม่ทราบเขาพูดว่าคือถ้าทำบุญแล้วอ่ะแล้วต้องอุทิศส่วนกุศลเลยภายในกี่นาทีไม่ทราบคือถ้าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือ บุญหมด บุญไม่รู้เหมือนกับเอ็กซ์ไพร์เหมือนกับว่ามันก็จะไปรอเราอยู่ในสวรรค์อะไรประมาณนั้นจริงไหมคะ อันตรายคิดว่ามันไม่มีนะพวกนี้เป็นเทคนิคที่คิดถึงขึ้นมาเองอันตรายคิดว่าประเด็นจริงคือต้องการที่จะทำให้คือที่ใจยังมีปิติใจยังมีความสงบเนี่ยอันนั้นแหละมันเป็นใจที่มีกุศลก็เรียกว่าถ้าเราทำด้วยใจที่มีกุศลนี้เนี่ยแล้วเราแผ่ให้ใครเนี่ยมันก็จะถึงได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นใจแห้งๆใจเบื่อๆเซ็งๆแล้วอุทิศไปให้เนี่ยมันก็มีผลน้อยใช่ไหมใจที่กำลังปิติกำลังอิ่มเอิบเนี่ยนะมันจะเป็นใจที่มีพลังในทางบวกพอเราแผ่อุทิศกุศลไปให้เนี่ยมันก็จะมีพลังที่จะไปถึงเขาได้ไวใช่ไหม เพราะฉะนั้นแสดงว่าในเรื่องของที่เชื่อกันว่าถ้าทำบุญในวันนั้นต้องกวดน้ำหรืออุทิศให้ได้ภายในก่อนเที่ยงหรือห้ามข้างวันอะไรเงี้ยงั้นก็อันนี้ก็ไม่น่าจะ ใช่ไม่ซึ่งเป็นแค่เทคนิคเฉยๆซึ่งช่วยแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่มีไม่ได้เป็นสูตรไม่ได้เป็นกฎตายตัว อย่างซาติก้าใช่ไหมคะ เรื่องซาติก้าเนี่ยว่าสำหรับ ดวงจิตที่เขายังตกค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าใครนะที่บอกว่าทำบุญที่เขาพูดขึ้นมาว่าทำบุญให้ไปแล้วก็ค่ะเขาบอกว่าทำไปให้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ คือเขาบอกว่า ภาวะไม่ได้มาดีเน า ะ ตอนมีชีวิตก็ไม่ได้แบบเป็นคนดีไม่ได้สั่งสมบุญไว้อะไรทำนองนี้ค่ะแล้วตายไปเนี่ยถืออุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ได้แล้วไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ไปหลุดจากตรงนั้นนะคะยังวนเวียนอยู่ตรงที่ที่ตายอะไรอย่างเง ี้ ย แล้วคุยกันไหมแล้วคุยกันไหมว่าแทนที่จะไปอุทิศส่วนกุศลให้ทำไมไม่สอนให้เขาปฏิบัติเลย จริงไหมว่าทำไมไม่ดึงจิตเขาแบบสอนจิตเขาตรงนั้นวิญญาณเขาให้เขาปฏิบัติไปซะเลยตรงนั้นเนี่ยไม่ดีกว่าหรืออันนี้ทำได้หรือเปล่าคะ ก็ ที่จะรอแต่ผลบุญอะ มันก็เหมือนกับประเพณีทำพิธีทำศพอะสวดมนต์ไอการทำไอการที่เราทำศพเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ถวายสังฆทานในงานศพเนี่ยนะเราก็ทำเพื่อคนตายด้วยจะไม่ได้ทำเพื่อคนเป็นอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยคือผู้ทรงตำหลังเนี่ยถ้าเขาตกอยู่ในเปตภูมิเนี่ยเราทำบุญให้เขาเนี่ยมันก็จะอานิสงส์ก็จะถึงเขาได้แต่ครั้งนี้ที่พูดถึงเป็นเรื่องแผ่เมตตาใช่ไหมแผ่เมตตาโดยแผ่เมตตาเพียวๆใช่ไหมที่ว่าเนี่ย ทำบุญหรืออะไรก็แล้วให้เขาหลุดไปจากที่นั่นอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆเนี่ยเราเชื่อนะว่าการทำบุญเช่นถวายเลี้ยงพระถวายสังฆทานและแผ่อานิสงส์ของแม่เขาเนี่ยมันมีอานิสงส์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใจเขาเนี่ยใจเขายังยึดติดยังหวงยังแหนยังตื่นตระหนกยังมีอุปทานยึดติดเนี่ยมันก็อาจจะใจก็ไม่รับบุญหรือใจไม่ยอมไปใช่ไหมใจไม่ยอมไปเนี่ยก็อาจต้องมันนึกภาพเหมือนกับแม่นาคอะนะแม่นาคใจยังหวงแหนใจยังยึดติดเนี่ยนะมันก็จะไม่ยอมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการถ้าเกิดว่ามีวิธีไหนที่สื่อสารให้เขาปล่อยวางได้นะให้เขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วก็ไปเนี่ยมันก็จะทำได้แต่จะทำอย่างนั้นโดยใครเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการทำบุญเนี่ยอุทิศให้เขาเนี่ยมันก็ควรทำแต่ว่าจะหวังผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% เพราะว่าคนที่ตายด้วยอาการอย่างนั้นเนี่ยมันทำใจยากที่จะไปที่จะปล่อย อย่างในการทำบุญนะคะพระอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเราทำบุญแต่เราไม่รู้สึกปิติอะค่ะเหมือนกับตักบาตรก็ดีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีเลยค่ะเราก็ไปตักบาตรไปทำบุญอย่างเงี้ยแต่ว่าใจมันไม่ได้ปิติมันไม่ได้เอิบอิ่มมันไม่ได้รู้สึกอู้ปลื้มเราได้ทำบุญอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยบุญจะได้น้อยกว่าคนที่แบบทำแล้วเขาปลื้มปิติอะไรเงี้ย ใช่ใช่ในแง่นี้เพราะว่าบุญก็คือเครื่องชำระใจไงคือถ้าทำให้ใจเป็นกุศลเนี่ยกุศลใจเป็นกุศลมากก็ถือว่าได้บุญมากกว่าใจที่เป็นกุศลน้อยใช่ไหมเราก็อาจจะนึกถึงแม้เราก็อาจจะนึกถึงเวลาเราทำเราก็นึกถึงประโยชน์สุขที่จะได้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับหรือว่าถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าโอ้เราสื่อเหมือนกับว่าเราดีใจเสมือนกับว่าของนั้นเนี่ยเป็นของที่ให้แก่เราใช่ไหมยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ใช่ไหม อย่างนี้เราต้องช่วยคิดไหมคะเพราะว่าอย่างบางทีพอถวายเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านแต่ก็ว่าถวายเสร็จเราก็เราก็ไม่ได้ไปคิดว่าโอ้ยดีเนาะเดี๋ยวท่านจะได้ไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราต้องช่วยคิดไหมคะเพื่อให้ใจมันแบบอิ่มเอิบในบุญของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ เราอาจจะช่วยก็ได้น้อมนึกไปถึงไปน้อมนึกถึงผู้รับเขาได้เขามีความสุขที่ได้ทำที่ได้รับสิ่งนี้ใช่ไหมถ้าเราช่วยน้อมนึกเนี่ยใจเราก็สบายแต่ว่าถ้าเป็นการนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นนะอันนี้มันจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการมันจะทำยิ่งได้เนี่ยบางทีมันต้องมีสมาธิสักหน่อยใช่ไหมเพราะมีสมาธิสักหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไอ้ใจเป็นกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าทำแบบรวดรัดฉับพลันบางทีมันก็จิตยังไม่ทันตั้งมั่นเลยอ้าวจบไปซะแล้วอย่างเงี้ย อย่างกับตัวเองอะค่ะบางทีจะรู้สึกว่าบางทีพอทำบุญนะคะเราจะไม่ค่อยรู้สึกปิติกับมันเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราได้ฟังเทศอะไรเงี้ยค่ะใจมันจะแบบมันเหมือนกับมันจะซาบซึ้งแล้วมันจะรู้สึกปิติแล้วมันจะผิดกันนะคะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่าทำไมทำบุญทำทานทำอะไรก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันมีความอิ่มใจแบบนี้อะไรเงี้ย ก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่ามันไม่ผิดปกติหรอกเพียงแต่ว่าเป็นคนบางคนก็อาจจะบางคนหนักศรัทธาหนักศรัทธานี่โหทำบุญก็ปลื้มแต่บางคนอาจจะไม่หนักศรัทธาแต่อาจจะหนักเรื่องของการใช้ปัญญาใช่ไหมอย่างที่คุณว่ามานี่ก็จะรู้สึกว่าเรื่องของการใช้ปัญญานี่มันจะเด่นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความปิติอิ่มเอิบเป็นการที่เราได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นเรื่องผิดปกติ อย่างนี้จะถือว่าทำบุญแบบว่าแต่ไม่ได้บุญตามที่ควรจะได้ไหมคะ เหมือนแบบว่าคือถ้าเกิดว่าเราปิติอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้อานิสงส์ก็จะมากอย่างเงี้ยแต่เรากลับเฉยเฉยใจมันก็ไม่ได้ปิติกับมันเ ลยมันขึ้นอยู่บุญแบบไหน คือถ้าเป็นบุญแบบบุญที่เกิดขึ้นกับใจโดยฉับพลันเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ในเชิงความปิติแต่อาจจะได้ในเชิงความมีเมตตาความเสียสละใช่ไหมแล้วก็อาจจะไอ้บุญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะทำด้วยถ้าตาวิทำด้วยจิตศรัทธาเนี่ยมันก็เกิดผลแน่นอนแต่ว่าไอ้ความปิติมันก็จะไม่มีใช่ไหมแต่มันก็จะได้อีกส่วนหนึ่งมาก็คือความที่เราได้ปล่อยได้วางก็เป็นการฝึกความรุนละนะได ้ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจะดีกว่าไหมคะคืออย่างพ่อว่าบางทีจะรู้สึกว่าเหมือนให้เรารู้สึกว่าเราให้เพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดว่าโอ้เราต้องเสียเงินอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับอ๋อเราก็ใช้จ่ายเงินไปเพื่อผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าทำบุญแบบนี้แต่ว่าใจไม่ได้ปิตินะคะแต่ว่าทำด้วยใจที่ว่าเราสละออกอะไรเงี้ยค่ะกับการที่ทำบุญแล้วก็แบบปิติปาปื้มเงี้ยค่ะยังไงถึงจะบอกว่าเป็นการวางใจที่ถูกต้องหรือว่า คือถ้าเราศึกษาเรื่องประโยชน์3เนี่ยประโยชน์3ในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมี3ส่วนคือ1ประโยชน์ปัจจุบันที่ตถาคตก็คืออายุวรรณสุขภลังนี่แหละนะ2สัมปริกถาคือความสุขขั้นสูงที่คุณว่าปราบปลื้มเนี่ยก็คืออันเนี้ย3ปรมัตถะปรมัตถะก็คือนิพพานพูดง่ายแต่ว่ามันหมายมันก็มีหลายระดับก็คือการลดละความปลงเบาที่เกิดจากความลดละตัวกูของกูคุณอาจจะทำแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่าเออมันได้ตรงสัมปยุตตะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ปรารถนาเรื่องอายุวรรณสุขาภละแต่ถ้าทำด้วยจิตปรารถนาดีแล้วก็ทำด้วยความไม่รู้สึกหวงแหนมันก็จะได้อานิสงส์ในส่วนที่3คือปรมัตถะก็เป็นว่าเป็นการสะสมจิตสะสมบุญให้เข้าใกล้ตัวนี้มากขึ้นว่าเป็นการฝึกจิตให้พร้อมให้ใกล้สำหรับการบรรลุถึงปรมัตถะอาตมาก็ว่าก็ดีเพียงแต่ว่าอย่าทำด้วยความสุขมันเป็นแค่นิสัยหรือว่าความเคยชินนะแต่ทำด้วยความตั้งใจ อันนั้นเปิดขอสลับสอบอย่าทำด้วยความเคยชินนะคะปีแล้วต้องให้มีเจตนาความมุ่งมั่นในการทำ ไอ้ทำด้วยความเคยชินเขาเรียกว่าสักแต่ว่าทำไงเป็นสักแต่ว่าทำก็มีศัพท์เรียกว่ากัตตากรรมเป็นกรรมที่ให้ผลเบา แต่ว่าการไม่ได้คอยที่ใส่บาตรทุกวันจนเคยชินแล้วความอิ่มเอิบในการแบบว่าปิดปีในการแบบวันนี้จะใส่บาตรมันจะแบบไม่ได้ฟูฟ่านกับคนที่บอกวันนี้ตั้งใจทำเนี่ยคนนั้นจะรู้สึกแบบปิติมากกว่าง ั้นใช่คนที่ใส่บาตรมันเกิดใส่บาตรปีใหม่ก็จะมีความรู้สึกปิติเพราะว่านานๆทำทีแต่คนที่ทำทุกวันเนี่ยนะทำทุกวันนะไอความสู้ซ่าก็จะน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากเป็นธรรมที่ทำบ่อยๆกรรมบ่อยๆนี่อจินตกรรมเนี่ยมันก็มีผลนะอาตมาเคยมีพระท่านเล่าให้ฟังว่าพระคือท่านไปดูแลหลวงพ่อคำเขียนที่หลวงพ่อเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วก็ท่านไปรักษาตัวที่จุฬา ประมาณตีสองประมาณกลางดึกเนี่ยนะก็มีโยมมานิมนต์พระรูปเนี่ยนะที่ท่านยึดพระคันชิตให้ไปรับสังฆทานรู้จักใช่ไหมรู้จักยังไงอ่ะ ที ่ วัดของท่าน ธรรม ปิฎกอ๋อ ไม่ใช่อยู่ทักอยู่ตรงนี้แถวชัยภูมิท่านคันชิตให้รับสังฆทานจากแม่ของเขาที่กำลังจะตายซึ่งอยู่ในตึกเดียวกันนะอาจจะอยู่ในชั้นเดียวกันด้วยท่านก็ไปรับสังฆทานตอนนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยผู้หญิงก็อาการกระสับกระส่ายคือไม่รู้ตัวนะแต่ว่าทุรนทุรายมีอาการดิ้นไอ้เส้นมอนิเตอร์นี่มันโดดขึ้นโดดลงเร็วมากท่านก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเขาก็คุยกันนิดหน่อยก็ได้ข่าวว่าแกชอบใส่บาตรวันพระก็เลยพูดกับโยมวันนี้วันพระนะจริงไม่ใช่วันพระนะแต่ว่าโยมที่วันพระเนี่ยเตรียมคดข้าวใส่ขันนะดอกไม้ทูบเทียนอาหารวันคล้ายพร้อมนะท่านพูดให้เป็นช้ากว่านี้นะแล้วก็บอกอ้าวละทีนี้ก็เตรียมยกไปวางไว้ที่หน้าไว้ที่หน้าบ้านตรงฟุตบาทซ้ายมือเห็นผ้าไหมแง่สายแล้วนะไม่เห็นขวามือเห็นผ้าไม่เห็นอันนี้เริ่มพนมมือแล้วนะแต่ก่อนก็ไม่รู้ตัวนะการดิ้นน้อยลงนะแล้วท่านก็บอกอ้าวผ้ามาแล้วใส่บาตรรูปที่หนึ่งใส่อาหารถวายดอกไม้ทุกเทียนรูปที่สองท่านก็พูดกำกับไปเนี่ยนำจิตไปคนไข้เนี่ยก็สงบลงเป็นลำดับไอ้จอมอนิเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มนิ่งมากขึ้นเสร็จแล้วก็บอกอาโยมเสร็จแล้วก็ไปพอครบ9รูปแล้วก็บอกไปกราบหลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรคือได้แกชอบไปวัดไตรมิตรไงก็พาไปแล้วก็ไปกราบ1กราบ2กราบ3แล้วก็นั่งสมาธิพรพุทโธแกก็สงบเรื่อยๆจนกระทั่งสักพักใหญ่เลยเนี่ยจอไอ้มอนิเตอร์แกก็แบนราบเลยคือไปสงบคือไอ้นี่ไงคือเพียงแค่บอกว่าได้ไปใส่บาตรหรือว่าจะไปใส่บาตรวันพระเนี่ยเนื่องจากเป็นกรรมที่ทำบ่อยเนี่ยมันหยุดเลยเริ่มจิตไม่กระสับกระส่ายเลยนั่นจริงอยู่แกอาจจะใส่ทุกวันเนี่ยอาจจะถ่ายแบบความเคยชินนะแต่ว่าเนี่ยเป็นอาจินตกรรมเนี่ยนะพอพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันสงบนะอาการกระสับกระส่ายก็น้อยลงนะเพราะเนี่ยสิ่งนี้มันก็เป็นอนิสงส์กันนะที่เห็นได้ในปัจจุบันชาติโดยเฉพาะในยามวิกฤตนะเวลาเราทำอะไรบ่อยๆเนี่ยบางทีมันมากระทันหันมีคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าให้ฟังเพื่อนแกไม่ตายแกรอดมาได้ขับรถอยู่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานไม่แน่ใจเนี่ยแล้วอยู่ดีมันมีรถมาชนข้างหลังชั่วขนาดนั้นเนี่ยแกมีโอกาสรู้ตัวเป็นแค่แวบเดียวนะเพราะมันมาข้างหลังไงแต่ว่าในชั่วแวบเดียวเนี่ยแกเห็นแสงสว่างแล้วเห็นหลวงพ่อที่เคารพแล้วแกก็เริ่มสวดมนต์แล้วแกก็ไม่รู้ตัวไม่มีความเจ็บไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีความกลัวแล้วแกก็รอดมาได้คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าที่แกทำนี้ได้เนี่ยเพราะว่าแกทำบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆใช่ไหมหรือว่านึกถึงพระนึกถึงเจ้าอยู่เรื่อยๆงั้นพอเกิดเหตุทันหันความเป็นความตายเนี่ยจิตมันแวบไปถึงตรงนั้นเลยคือถ้าตายก็ตายดีนะคือไม่กลัวนี่ก็เรื่องเกิดจากการที่ทำบ่อยๆอจินตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลนะทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีสติได้ไวหรือว่าพอมีสติพอเกิดสติแล้วลึกนึกได้ขึ้นมาเนี่ยมันจิตมันสงบทันทีเลย ยังไม่ถึงอริยสงฆ์นะคะว่าอย่างคนปัจจุบันน่ะยิ่งภาพของพระสมัยเนี้ยค่ะอยากให้พูดถึงความต่างของสมมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์อะค่ะ อริยสงฆ ์สมมุติสงฆ์ สงฆ์ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มคนนะอริยสงฆ์นี่เราก็หมายถึง ม่ใช่พรางเดียวหมายถึงคฤหัสถ์ก็ได้คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมอย่างต่ำโสดาบันนะคือมีปัญญาสามารถที่จะละความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราของเราละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้เนี่ยไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมในศาสนาเนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นอริยะนะคราวนี้สงฆ์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระที่ผมเหลืองคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีก็กลุ่มเราเรียกกลุ่มทั้งหมดนี้ว่าเป็นอริยสงฆ์แต่ถ้าสมมติสงฆ์นี่เราจะเจาะจงไปที่คนที่ผมจีวรนะจะไม่รวมอุบาสกอุบาสิกาด้วยสมัยก่อนอาจจะรวมถึงภิกษุณีด้วยนะกลุ่มผู้ที่อุปสมบทนะเราถึงเรียกว่าสมมติสงฆ์โดยที่เราไม่คำนึงถึงเรื่องว่าภูมิธรรมของท่านว่าจะสูงแค่ไหนตามใดที่ท่านประพฤติตามพระวินัยก็เป็นสงฆ์แล้วแต่เป็นสมมติสงฆ์ อย่างในบทสวดมนต์นะคะพระอาจารย์ที่บอกว่าที่เป็นสงควรแก่การได้รับการสักการะบูชาเลยค่ะที่บอกว่าได้แก่บุรุษ8บุรุษนะคะแล้วก็จะมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลใช่ไหมคะคืออะไรอะคะ โสดาปัตติผลก็พระโสดาบันที่บรรลุโสดาบันแล้วโสดาปัตติมรรคคือจวนเจียน คือยังไม่ต้องเป็นโสดาบันแค่จวนเจียนว่าที่ก็ถือว่า ใช่ เป็นบุรุษที่สมควรคือในคือพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระสงฆ์เหมือนกันใช่ไหม เป็นอริยสงฆ ์เป็นอริย สงฆ์จริงอริยมรรคเนี่ยนะสำหรับคือบางท่านที่เป็นผู้รู้เนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันชั่วประเดี๋ยวเดียวนั่นแหละอริยมรรคเนี่ยไอโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันแวบเดียวเท่านั้นแหละ คือถ้าถึงมรรคก็ต้องถึงผลใช ่ไหมคืออริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใกล้จะบรรลุแล้วมันก็จะพอพ้นจากอริยมรรคนั้นแค่สองสามขณะจิตนะก็อริยผลเลย แล้วทำไมท่านถึงต้องบอกว่าเป็นบุรุษ8บุรุษล่ะคะทำไมถึงไม่เป็น4บุรุษ ก็อาจจะเล็งถึงผู้ที่ใกล้จะบรรลุแล้วซึ่งเรียกว่าแน่นอนคือเป็นผู้ที่มีหลักประกันแน่นอนว่าบรรลุอริยผลแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่พยายามจะไปให้ถึงแต่เป็นผู้ที่อีกชั่วขณะเดียวแต่ว่าถ้าถามว่าแต่ว่าถ้าจะถามรายละเอียดกันนั้นก็อาจต้องไปค้นนะว่าก็เป็นเพราะอะไรแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอริยมรรคกับอริยผลนี่ใกล้กันมากเลย ให้พระอาจารย์เหมือนให้กำลังใจอย่างเวลาคนทำบุญบางคนนะคะอาจจะทำไปแล้วแบบอาจจะไม่ผ่องใสเต็มที่อาจจะแบบคิดต่อว่าเมื่อกี้ใช่พระจริงหรือเปล่าหรือพระจะไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือพระจะรักษาศีลดีไหมปฏิบัติดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคืออยากจะให้มองยิ่งว่าพระที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ยนะท่านก็มีพัฒนาการแตกต่างกันไปพระบางรูปนี่ก็เพิ่งบวชนะอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกิริยามารยาท่านอาจจะไม่สวยงามใช่ไหมแล้วก็อาจจะยังไม่ทิ้งวิสัยคารวาสนะแต่ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านได้รับการอุปถัมภ์นะได้รับความดูแลใจใสเนี่ยท่านก็อาจจะมีโอกาสได้เจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัยคราวนี้ถ้าเราเลือกเจาะจงแต่เฉพาะพระที่เรียกว่ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยแล้วเราทิ้งพระที่ยังเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วิถีในเพศบัณฑิตเนี่ยมันก็จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยถูกละทิ้ง ถูกละทิ้งหมายความว่าอาจจะถ้าเป็นพระก็เป็นพระแบบที่ไม่มีคุณภาพหรือมิฉะนั้นท่านอาจจะสึกหาลาเพศไป เราต้องยอมรับว่าที่พุทธศาสนาแพร่หลายมาทุกวันนี้ได้เนี่ยที่พระสงฆ์เนี่ยที่มีสืบทอดกันมาทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีน้อยนะที่มาบวชเพราะศรัทธานะส่วนใหญ่ก็มาบวชตามประเพณีแต่ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยพอบวชตามประเพณีแล้วเนี่ย1ได้ครูบาอาจารย์ดี2ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมท่านก็เลยเกิดศรัทธาเกิดกำลังในการภาคเพียรปฏิบัติพระหลายรูปที่เรายกย่องนับถือเนี่ยถ้าเราดูประวัติเนี่ยท่านก็บวช ด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้ศรัทธาอะไรอาจารย์พุทธทาสท่านก็ประกาศจะบวชแค่3เดือนใช่ไหมหลวงพ่อชาก็หรือครูบาอาจารย์หลายท่านก็บวช ด้วยตามประเพณีแต่ว่าเนื่องจากว่าญาติโยมนะอุปถัมภ์พระเหล่านั้นโดยที่ไม่เลือกที่รับมาที่ชังก็ทำให้มีศรัทธาแล้วบางทีพระที่เราเห็นไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าท่านอาจจะไม่เป็นคนเลวนะแต่ว่าอาจจะเป็นพวกยังอ่อนการศึกษาแต่ถ้าเราอุปถัมภ์ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเกิดความมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลแล้วก็เติบโตทางพระธรรมวินัยได้ให้ตมาคิดว่าเราอย่าไปเลือกจอดจงถวายแก่พระที่เรียกว่าโอ้ยเก่งแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะอันนี้คือผลที่พุทธเจ้าเนี่ยอาตมาเข้าใจนะว่าเป็นผลที่พุทธเจ้าเนี่ยแนะนำให้ญาติโยมเนี่ยถวายสังฆทานมากกว่าจะถวายจอดจงกับพระอรหันต์เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูมีวัดจำนวนมากเลยที่ชาวบ้านเนี่ยชอบถวายเจ้าวาดเพราะเข้าใจว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์หรือเป็นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่พอหลวงปู่หลวงตาเหล่านั้นมรณภาพเนี่ยวัดซึ่งเคยมีชื่อเสียงโด่งดังก็ขาดการก็เรียกว่าก็ร่วงโรยไปเพราะคณะสงฆ์ไม่เข้มแข็งที่จะมาสืบทอดได้ทำไมคณะสงฆ์ไม่เข้มแข็งส่วนก็เป็นเพราะว่าญาติโยมเนี่ยท่านเอาแต่ญาติโยมนี่เอาแต่อุปถัมภ์เจ้าว่านะเพราะคิดว่าเจ้าถวายเจ้าวันได้บุญมากกว่าเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์เป็นพระริยเจ้าละเลยสามเณรละเลินพระหนุ่มเณรน้อยใช่ไหมก็พอท่านเหล่านั้นไปเนี่ยวัดก็เลยอ่อนกำลังแต่ถ้าเกิดว่าญาติโยมเนี่ยอุปถัมภ์พระทั้งวัดนะก็จะเป็นไปได้ว่าพระก็จะมีคณะสงฆ์ก็จะมีความเข้มแข็งแม้ว่าเจ้าว่าท่านมรณภาพไปก็จะมีคณะสงฆ์เข้มแข็งมาสืบต่อศาสนาพุทธเนี่ยสืบทอดมาทุกวันนี้ได้นี่ไม่ใช่เพราะตัวบุคคลไม่ใช่เพราะถ้าเราเอาศาสนาไปฝากไว้กับตัวบุคคลเช่นฝากไว้กับพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพระอรหันต์เนี่ยศาสนาพุทธก็ไม่ถึงทุกวันนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเราฝากไว้กับสงฆ์เราฝากไว้กับพุทธบริษัทพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องของส่วนรวมมากการให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคลเพราะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์มากกว่าถวายต่อบุคคลแล้วก็ที่จริงถ้าเราศึกษาพุทธประวัตินะที่พระเทวทัตเนี่ยที่พระเวทัตเนี่ยที่กำเริบเสบสารเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอิจฉาคนมาวัดก็พระสารีบุตรอยู่ไหนพระโมคคัลลาอยู่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ไหนใครๆก็อยากจะไปทำบุญกับท่านใช่ไหมไม่มีใครสนใจจะทำบุญกับเทวทัตเทวทัตก็อิจฉาแต่ถ้าเกิดว่าคนทำบุญกับสงฆ์เนี่ยเทวทัตก็พอได้รับส่วนบุญด้วยเทวทัตก็อาจจะรู้สึกความอิจฉาพยาบาทก็น้อยลงนะอาตมาก็ดาวว่านี่ก็ส่วนด้วยการที่คนมุ่งเจาะจงตัวบุคคลมากก็ทำให้เทวทัตเนี่ยเกิดความอิจฉาต้องการตั้งตัวเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะถวายหรืออุปถัมภ์พระสงฆ์โดยรวมเนี่ยก็อาจจะการที่เราจะก็ต้องยอมที่จะรวมไปถึง พระที่อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกแต่แรกคือถ้าเรานี้ถ้าท่านได้รับอุปถัมภ์แล้วเนี่ยก็อาจจะเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยได้แล้วก็สิ่งสำคัญอันนี้คือว่าเราบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าพระเนี่ยท่านดีไม่ดีจะดูแค่กับกริยาก็ไม่ได้พระหลวงปู่หลวงตาหลายรูปที่อาจจะไม่เรียบร้อยแต่ว่าชาวบ้านรักเพราะว่าท่านมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสก็มีเยอะอย่าไปดูแค่กับกริยาภายนอกอาจารย์โกวิเคมนันทานี่เล่าว่าเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ไปทุดงไปพบปะชาวบ้านแล้วคือตอนที่ท่านอยู่สวนมนต์เนี่ยท่านก็เข้าใจพระดีนั่นต้องเรียบร้อยนะแต่พอท่านไปอยู่กับท่านไปจาริกไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบางพระบางรูปนี่ก็กลับมาท่านไปเข้าไปในเมืองกลับมาถึงหมู่บ้านค่ำๆก็แวะก็ผ่านหน้าบ้านโยมก็ตะโกนพรุ่งนี้แกงไก่นะโยมอะไรมองเนี่ยท่านบอกโอ้โหเคยคิดว่าพระเหล่านี้ไม่น่ารักแต่ปรากฏพอไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านน่ารักนะท่านเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านเป็นคนที่ชาวบ้านรักเพราะท่านไม่คิดจะเอาเลยแต่เป็นอย่างเงี้ยคือเขาเรียกเป็นพวกปาปมุตนะปาปมุตคือปาปมุตคือชาวบ้านไม่ถือเป็นบาปไม่ถือเป็นคือไม่ถือสา จริงๆผิดวิน ั ยสง ฆ์มั้ยคะคือมันก็ผิดแต่ว่าถ้าเป็นปวารณาถ้าปวารณานี่ได้แต่ถ้าไม่เรียบร้อยใช่มั้ยคืออาจารย์กุวิทย์เนี่ยท่านจะเล่าเรื่องพระเหล่านี้ไว้เยอะเดี๋ยวตมาโค้ดให้ดูก็ได้ซึ่งท่านเคยบอกว่าพระสมัยตอนที่ท่านอยู่สวนโมกข์ใหม่ท่านบอกท่านไม่ชอบพระพวกนี้เลยอากัปกิริยาไม่เรียบร้อยใช่มั้ยพูดจากุกูมึงกับชาวบ้านแต่พอไปอยู่ใกล้ชิดเนี่ยโอ้โหท่านบอกบางทีท่านบอกน่าศรัทธามากกว่าพระที่เรียบร้อยเลยปัญหาคือเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าพระที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรที่เราอาจจะดูแค่กับกิริยาภายนอกก็เห็นว่าท่านไม่เรียบร้อยใช่ไหมแต่บางทีท่านเนี่ยปฏิปทาดีเสียสละไม่เห็นแก่ตัวถึงพูดคำไหนคำนั้นไม่มีการเสแสร้งใช่ไหมแต่มาคิดว่าเนี่ยหนึ่งประการที่หนึ่งเนี่ยถ้าอยากแนะนำหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าพระพวกนี้ดีไม่ดีสองถ้าเราคิดว่าถึงแม้พระจะไม่เรียบร้อยแต่ท่านเนี่ยจะเพิ่งบวชใหม่เราก็อุปถัมภ์ท่านด้วยความหวังว่าท่านเนี่ยอาจจะมีความเจริญก็น่าจะทำวินัยเป็นกำลังกับศาสนาได้ถ้าเราทอดทิ้งพระเหล่านี้ไปพุทธศาสนาอาจจะไม่เข้มแข็งก็ได้เพราะว่านะพวกนี้ยังต้องการการยังอยู่ในช่วงของการฝึกฝนและสองเนี่ยถ้าเราถวายก็ถวายด้วยถ้าเราไม่คิดเรื่องบุญนะถ้าเราไม่คิดเรื่องบุญว่าเราจะได้บุญมากถ้าเกิดถวายกับพระอรหันต์นะแต่เราคิดว่าทำเพื่อประโยชน์พุทธศาสนานะอาตมาคิดว่าพระที่ไม่เรียบร้อยบางทีเราก็การที่เราอุปถัมภ์ท่านก็จะเป็นประโยชน์พุทธศาสนาได้ใช่ไหมงั้นก็วางจิตวางใจของเราในขณะที่ถวายให้ดีข้อสำคัญคือว่าเราก็ต้องใส่ในเมื่อจะถวายก็ต้องใส่ใจกับของที่เราจะถวายด้วยนะให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยมุ่งประโยชน์ต่อพระศาสนาเราจะรู้สึกว่ายังอาจจะรู้สึกว่าพระรูปนั้นอาจจะไม่เรียบร้อยให้เจริญศรัทธาได้แต่เราลองมุ่งนึกถึงประโยชน์พระศาสนาดูบางทีเราอาจจะจะสุขจิตใจมีกุศลก็ได้ ในส่วนของศีลภาวนาค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าควรจะทำบุญควรจะสร้างบุญในเชิงศีลภาวนายังไงบ้างแล้วโดยเฉพาะช่วง 3-4 ปีหลังนี้มันใครพูดถึงว่ามันเป็นเทรนด์ที่คนมาปฏิบัติกันเยอะตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำหรือว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับการที่เขาพูดว่ามันเป็นเทรนด์แล้วแนวโน้มที่มาลักษณะนี้มันควรจะดีหรือไม่ดียังไง คือศีลเนี่ยอย่างต่ำๆก็ศีล5ใช่ไหมฮะแต่ศีล5เนี่ยถ้าดีคือศีลเราไปเข้าใจว่ามันหมายถึงการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยแต่ศีลจริงๆเนี่ยมันยังความหมายจริงๆมันหมายถึงเรื่องความประพฤติปฏิบัติเมื่อละชั่วแล้วต้องทำดีด้วยไอ้ศีล5ที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือละชั่วแต่ว่ามันต้องทำดีด้วยนะ ซึ่งพุทธศาสนาจริงเขาว่าเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมใช่ไหมเบญจธรรมข้อหนึ่งตรงข้อหนึ่งก็คือเรื่องเมตตาตรงข้ามกับปณติบาตนะข้อสองก็คือสัมมาชีวะข้อสามก็คือสันโดษสันโดษในคู่ครองนะข้อสี่คือการพูดวาจาไพเราะนะข้อห้าการมีสตินะอันนี้เนี่ยถ้าเราศีลของเราเนี่ยหมายถึงว่าเรามีเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นใครเดือดร้อนเราช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะวัดเฉพาะพระแต่ว่ากิจส่วนรวมนะอย่างมัคคามานพเนี่ยในพุทธกาลในพระไตรปิฎกจะเล่าถึงมัคคามานพซีเรียกว่าแกเรื่องราวแกไม่ได้ทำบุญด้วยการเข้าวัดแต่ทำบุญด้วยการทำเกี่ยวกับส่วนรวมขุดบ่อน้ำสร้างสะพานทำที่พักคนเดินทางแล้วก็รวบรวมคนมาช่วยกันทำกลับบ้านดึกๆเดินๆใครก็เท้าไปไหนก็บอกไปทำบุญอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของคนที่ทำบุญด้วยศีลนะด้วยการเสียสละแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างของชาวพุทธในสมัยก่อนแต่ที่ชาวพุทธเราลืมเรื่องมาฆ่ามนุษย์ไปแล้วเนี่ยก็นี่คือศีลที่ต้องทำด้วยนะตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็มีชาวพุทธจำนวนมากที่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้เช่นอย่างที่อาตมาเคยเล่าที่เขียนบทความว่าคุณป้าแกเป็นเจ้าของเรียนแกชอบทำบุญแกมีสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ไหนแกก็ทำล่าสุดแกก็เพิ่งถวายเงินไปเป็นแสนเพื่อสร้างหอระฆังแต่ว่าพอแกรู้ว่ามีเด็กที่ในโรงเรียนแกเนี่ยไม่มีเงินจ่ายเข้าโรงเรียนอาจจะไม่มีเงินจ่ายมาค้างจ่ายมาเทอมสองเทอมสามเทอมก็ไม่รู้แกก็ให้ออกใช่ไหมคือเนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าศีลพร่องไงโอเคแกจะศีลห้าแกอาจจะดีนะแต่ว่าในแง่ชาวพุทธเนี่ยคุณต้องมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อด้วยใช่ไหมเราจะพบว่าคนที่ให้ทำบุญเก่งศีลห้าไม่บกพร่องแต่ว่าเป็นคนฉุนเฉียวเป็นคนเอาแต่ใจตัวเป็นคนเพ่งโทษคนอื่นก็มีอันนี้เพราะขาดภาวนาใช่ไหมมันก็ต้องภาวนาด้วยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยนะจิตมันก็เศร้าหมองแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยถ้ามันก็ทำให้ผิวพรรณไม่ผ่องใสนะชาติหน้าก็อาจจะทำให้ไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วเนี่ยภาวนาตรงนี้ก็ช่วยทำให้จิตใจเบิกบานนะจิตใจปลอดโปร่งเป็นนิดนะแล้วก็ทำให้มีความผ่องใสปิติง่ายหรือว่าจิตนี่ก็มันคงเป็นปกติได้งั้นภาวนาในที่นี้เนี่ยนะคราวนี้ก็อธิบายว่าภาวนาเนี่ยที่พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายเหตุหลายอย่างที่จะปฏิบัติธรรมนะบางคนก็ปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อเรื่องว่าจะได้ทำให้ได้บุญในแง่ที่มันเป็นความสำเร็จทางโลกเช่นผิวพรรณผ่องใสทำให้ร่ำรวยไม่ใช่ชาติหน้าเนี่ยชาตินี้เลยแล้วก็หรือเพื่อแก้กรรมใช่ไหมแบบนี้ก็มีหรือบางคนเนี่ยที่มากหน่อยคือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการความสงบนะซึ่งก็มีประโยชน์แต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะเวลาออกไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยมันก็จะถูกกระทบง่ายเหมือนคนปกติด้วยบางทีนะก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการลดการละปฏิบัติการภาวนาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่คนเนี่ยปฏิบัติเพื่อจะเอานะไม่ว่าจะเอาสิ่งที่เป็นความสำเร็จทางโลกหรือเอาความสงบซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดหน่อยนะแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอาแล้วเนี่ยนะมันถูกกระทบง่ายในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคุณสละคุณปฏิบัติเพื่อจะลดจะละนะเช่นลดละความเห็นแก่ตัวหรือว่าลดละทิฏฐิมานะ หรือว่าลดละความยึดติดถือมั่นในความเห็นของตัวถ้าปฏิบัติเพื่อลดพื้นละผู้รวมรวมคือลดละความเป็นตัวเราของเราเนี่ยจิตใจก็จะผ่องใสได้ง่ายถึงแม้มีอะไรมากระทบมีคนมาตำหนิก็จิตใจก็ไม่หวั่นเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติและปัญญาไม่ใช่เพื่อเอาความสงบความสงบนี่เป็นสมถกรรมฐานซึ่งมันก็ยังทำให้สงบได้เฉพาะเวลาปฏิบัติแต่พอไปข้างนอกนะก็กระทบง่ายเพราะไม่มีสติปัญญาที่มาช่วยประคองหรือรักษาจิตหรือยังไม่ได้ช่วยลดละความเห็นแก่ตัวถ้ายังมีอัตตาตัวตนอยู่มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมออกไปก็เจออะไรกระทบก็โกรธไม่ถูกใจก็โวยวายเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมหรือเจริญภาวนาในความหมายหลังเนี่ยมันก็จะช่วยให้การช่วยจิตใจเราเนี่ยผ่องใสได้ง่ายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เราจะความโกรธก็จะลดลงนะความฉุนเฉียวก็จะน้อยลงมันก็เป็นบุญที่ทำเป็นปกติสามัญชีวิตประจำวัน ขออนุญาตถามต่อเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคือ เด็กสมัยใหม่หรือแม้กระทั่งผู้คนในยุคนี้ค่ะคือเราจะรู้จากหนังสือบ้างหรือไม่พูดถึงคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางธรรมะมากนะคะหรือว่าแบบพวกวัยรุ่นสมัยนี้เขาอาจจะรู้จักว่าทำบุญของเขาก็นึกภาพว่าไปวัดไปถวายสังฆทานหรือไปทำบุญเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแล้วก็เขาอาจจะรู้ว่าหนังสือเนี่ยพูดไว้ว่าถ้าถือศีลบุญจะสูงกว่าทำทานหรือว่าตำราก็พูดไปอีกว่าภาวนาเนี่ยบุญจะสูงกว่าศีลแต่ทีนี้ว่าเราจะพูดยังไงหรือเราจะอธิบายยังไงให้เขาเห็นภาพคือคนสมัยนี้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่ออะไรที่ไม่อธิบายด้วยเหตุผลได้แล้วไม่ชัดหรือเขาไม่เข้าใจถ้าเราจะอธิบายในประเด็นนี้ได้ให้มันชัดขึ้นเป็นรูปธรรมหรือเป็นเหตุและผลให้เชื่อได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทานมันก็มีผลบุญในระดับนึงแต่ศีลเนี่ยที่บอกว่าหรือที่หนังสือศีลธรรมหรือพระเทศหรือว่าอะไรว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์สูงกว่าโดยหลักการและเหตุผลที่มันฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นเหตุผลเนี่ยมันสูงกว่ายังไงหรือว่าภาวนามันสูงบุญที่ได้หรืออานิสงส์มันสูงกว่าศีลกับทำทานยังไงเนี่ยถ้าในมองในแง่ของคนสมัยใหม่ที่ต้องการเรื่องของเหตุผลเยอะๆค่ะเราจะอธิบายเขายังไงอะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้างน้ำก่อนจะข้างน้ำมั้ง เข้าค่ะมีตัว เพื่อนเดี๋ยวจะเข้านี่ก็ได้แต่ว่า ถามว่าเข ้ าห้องน้ำทานแล้วเป็นไงบ้าง เพ ื่อ นคร ับ ถ้ามันแบบเนี่ยมันจะร้องออโต้ให้ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่มันร้องไปแล้วเราไม่รู้ใช่ไหม มันควรจะร้องแก ม ัน ควรจะร ้ อง สลับ ปิดพี่ดูช้า แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เช็ค อ ีก แต่กล ั วว่าป ิ ดเป็นมันไม่มีตัวว่ามันหมดแสล งจริงๆมันควรจะร้อง เพราะหัวมันจะร้องมันจะเต้นขึ้นมาว่าโลแบท แต่ตอนนี้ไม่โลใช่ไหม ไม่ก็มันชาร์จอยู่แล้วเมื่อกี ้โอ เ คปิดของเปิดของ ล ็อกของหัว คือมันควรจะร้องแต่ว่าไม่รู ้ เหตุคือด้วยความที่ว่าคอมเครื่องนี้มันแบบดูสภาพมันนะมันต้องมีคีย์บอร์ดมามันก็เลยแบบว่าสภาพมัน ไม่ให้น้องชายโหลดไอ้โปรแกรมเนี ้ ย ไม่มีไม่ได้ใช่ไหม มันยากมาก พี่ก๊อฟใช้โปรแกรมอะไรคร ู Edit Pro ค่ะ ก็บอกโปรแกรมมันโบราณมาก ไม่เพราะว่าคือก๊อฟก็ได้มาตั้งนานแล้ว โบราณมาก จริงๆเราใช้ Movie Maker ก็อัดได ้ ค ่ ะ ใช่แต่ว่าเราเคยลองใช้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นมันต้องimport ออกมาเป็นโปรเจกต์ด้วยไงต้องอันนี้มันไม่ต้อง อันนี้เป็น MP3 เลยเหรอ คือห้องนี้เข้าได้แต่มันมีประตูนะมันมีกำม่าน มีคนบอกว่าไม่ให้เข้าห้องน้ำพระค่ะก็เลย เพราะอะไรกลัวบาป เดี๋ยวจะเป็นมะเร็ง โอ้สงสัย ไม่หรอกเขาเพียงต้องการแยกเป็นสัดส่วนเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวแรงสิ้นจะเข้าก็ได้หรือว่าจะเข้าตรง ไม่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะว่ามีคนเป็นมะเร็งเขาไปเข้าห้องน้ำพระ ไม่เกี่ยวหรอก ก็คงไม่หวัง ไม่เกี่ยว คนไวงงค่ะ เขาต้องการให้มันเป็นสัดส่วนนั่นแหละ ก็ห ั วไม่ทาง คราวนี้เนี่ยเพลินอาจจะมันมีห้องน้ำอยู่ตรงสารดินที่เราพามันมีอยู่3ห้องไอ้กุฏิเนี่ยมันก็จริงมีห้องน้ำแต่ว่าคนเขาล็อกไม่รู้ว่ามันเป็นอ่ะใจไม่อาตมาไม่มี อาจารย์ต้องออกจากนี่กี่โมงอะค ไม่เป็นไรว่าไปเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวไม่ต้องทำวัดก็ได้ยิ่งมีใกล้ทำวัดละ เพราะว่ามันจะห้ามหมู่อ่ะ มันจะสบายไปท าง ไ ม่ทำ ว ั ดเลย มันไม่เป็นไรไม่ได้ก็ทำงานก็ขาดทำวัดบ้างคือเรื่องของการอธิบายอานิสงส์ของศีลเนี่ยหรือว่าภาวนาเนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าอธิบายให้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นมีตัวอย่างประกอบก็จะดีหรือว่าถ้าให้ดีกว่านั้นคือว่าให้เขาได้ทดลองปฏิบัติเช่นเวลาไปคือตอนมีตัวอย่างเยอะเลยของคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยแล้วเขารู้สึกเขาเกิดปิ๊งขึ้นมาอย่างมีคนตอนนี้มันมีอาสาสมัครไปช่วยนวดเด็กที่บ้านปากเกร็ดใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเรื่องราวคนที่เขาได้เห็นอานิสงส์ของการที่ไปทำงานแบบนี้หลายคนก็คิดว่าจะไปให้เด็กไปนวดคือเด็กนี่เป็นเด็กที่ถูกทิ้งนะตั้งแต่เล็กก็มีหรือว่าตอนโตก็มีคนหนึ่งแกเป็นไมเกรนแล้วแกปวดหัวอยู่ประจำต้องกินยาทุกวันพอแกไปนวดเด็กเนี่ยไปนวดอาทิตย์หนึ่งประมาณ2ครั้งทำไม่ได้สัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยแกลืมกินยาแล้วแกก็ไม่รู้ด้วยนะแกก็เพลินไปกับการนวดเด็กเล่นกับเด็กเนี่ยแล้วแกก็มาได้คิดเอ้ยเราไม่ได้กินยาเลยเพราะอะไรเพราะแกไม่ปวดเลยแกเห็นแล้วโอ้โหเราคิดว่าเราไปให้ความสุขกับเด็กแต่จริงเด็กให้ความสุขกับเราหรือมีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยแกชื่อปรินนะแกก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกับทั่วไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้ชีวิตแกก็คือก็เรียกว่ารู้สึกว่างๆเปล่าๆข้างในไม่เคยมีคุณค่าเท่าไหร่แกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่แยกทางกันแล้วไปอยู่กับลุงแล้วก็มาปีที่แล้วเนี่ยปิดเทอมก็เพื่อนไปซัมเมอร์กันก็ต่างประเทศแกก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมีคนชวนไปเล่นกับเด็กแกก็ไปนะก็ถือว่าดีก็อยู่เปล่าๆแต่พอแกไปทำกับเด็กเนี่ยแกสุดก็กระทบใจขึ้นมาเพราะว่าแกสุดว่าชีวิตแกมีคุณค่าแต่ก่อนไม่สู้ตัวเองมีคุณค่าเลยแล้วแกพวกช่วยแกมีความสามารถที่จะรักได้มีความสามารถที่จะรักเด็กได้คือแกเป็นคนขาดความรักก็แสวงหาความรักเนี่ยแต่เพราะว่าการที่แกไปให้ความรักแกเด็กเนี่ยปรากฏว่าแกได้รับความรักกลับมาแล้วแกบอกเลยว่าเนี่ยชีวิตผมสมบูรณ์ได้ชีวิตผมสมบูรณ์ขึ้นเพราะเด็ก7 ขวบนะคือเนี่ยคือมันเป็นตัวอย่างคนที่เขาไปทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะก็ไม่ได้คิดที่จะเพื่อเอาบุญไม่ได้คิดเพื่อจะอะไรเลยแต่ว่าคิดเพื่อที่จะไปช่วยคนบางทีก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าดีกว่าอยู่ป่าเพราะว่ามันได้กลับมาอันนี้ถ้าเกิดว่าทำให้เขามีเรื่องราวแบบนี้ให้เด็กเขาได้ฟังหรือว่าให้เด็กได้ทดลองไปทำเองนะเขาก็จะสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะรู้มันดีนะตอนนี้สิ่งที่เราขาดอยู่คือตรงนี้ก็คือการที่ทำให้เด็กนี่เขาได้ประจักษ์ด้วยตัวเองส่วนใหญ่เราในการสอนในห้องเรียนซึ่งมันเป็นเรื่องความคิดแต่การที่คุณพาเด็กไปทำกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันทำให้เด็กได้ประสบด้วยตัวเองแล้วเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมันเกิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกปัญหาคือตอนที่โรงเรียนไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าเรียนก็เรียนในห้องก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งวัดนกด้วยปิดโรงเรียนบ่อยๆนี่ยิ่งต้องเรียนในห้องให้ทันพ่อแม่ก็ไม่ส่งเสริมพ่อแม่มีแต่จะให้ลูกเนี่ยเรียนให้มากขึ้นในห้องเรียนกวดวิชาเสาร์อาทิตย์ครูก็ไม่อยากไปไม่อยากพบคุณไปครูก็ต้องออกไปนำพาเด็กครูไม่ออกนอกสถานที่จะให้เด็กมาปลูกป่าที่นี่เนี่ยครูยังไม่อยากจะมาเลย เพราะว่าครูต้องมาด้วยต้องมานอนค้างแต่หลายคนเนี่ยผู้ใหญ่นะหลายคนปอกปลูกป่านี่มีคนแกอายุ30ได้นี่แกไม่เห็นที่นี่โอ้โหเห็นแล้วมันห่อเขียวเหลือเกินเห็นต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยโอ้โหมันอยู่กลางมันสูงใหญ่แต่มันอยู่กันแค่โดดเดี่ยวเหลือเกินเห็นแล้วเนี่ยสึกตัวเองมันห่อเหี่ยวตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยกับธรรมชาติที่มันกำลังถูกทำลายลงไปแกบอกแกสึกตัวเหมือนกับต้นหญ้าไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังที่จะทำอะไรได้แกมาปลูกป่ากับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกับคนประมาณเกือบ100คนที่เนี่ยนะโอ้ยเรียกว่าวิบากทีเดียวเพราะฝนตกแดดออกแรงต่างนี่นะวันสุดท้ายแล้วก็มีการมาแชร์ประสบการณ์แกบอกเนี่ยแกก็เล่าเรื่องนี้แล้วแกบอกว่าตอนนี้แกไม่รู้สึกแกเป็นหญ้าแล้วแกรู้สึกแกเหมือนกับต้นไม้สูงรู้สึกว่ามันมีอะไรบางรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ให้กับโลกมันไม่สุด powerless เนี่ยนะอันนี้ว่าเนี่ยคืออันที่สงจากการทำความดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ทำให้คุณเสือคุณเนี่ยไม่ใช่ไร้น้ำยาคุณสามารถจะทำอะไรได้โดยเพราะถ้าคุณทำกันเป็นกลุ่มชื่อจี้เนี่ยที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กได้เนี่ยเพราะเขาพาเด็กไปดูความทุกข์ยากความลำบากนะคนแก่หลายคนเนี่ยที่อยู่บ้านสังกตายไม่ทำอะไรวันนี้ไม่รู้ทำอะไรดีทั้งที่มีเงินเป็นอดีตผู้จัดการแต่ว่าเกษียณแล้วก็ต้องมานั่งอยู่บ้านหลานก็ไม่มีให้เลี้ยงได้แต่ดูโทรทัศน์ไปวันวันดีคืนดีชื่อจี้เขาชวนให้ไปเป็นอาสาสมัครแยกขยะก็มีโรงงานแยกขยะต้อง 5,000 แห่งขยะที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ยถอดจุกออกกระทืบแผ่นแบนเอาไปดีดูซีไซเคิลนะไอ้ของพวกนี้ที่ทิ้งแล้วเนี่ยที่เสียแล้วเนี่ยถอดลงมามีคนมาช่วยแกะช่วยถอดเอาพวกตะกั่วเอาทองแดงมาแยกเป็นชิ้นๆออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นเงินขึ้นมาใหม่ปีนึงได้หลายพันล้านบาทนะขยะมันคืนชีพขึ้นมามีคนแจกคนนึงบอกเนี่ยผมเนี่ยคือขยะคืนชีพคือเขาไม่ได้ทำให้ขยะนี่มันมีคุณค่าดีนะแต่เขาทำให้ตัวนี้มีคุณค่าขึ้นมาด้วยเขาสื่อว่าเขาเป็นขยะไม่มีคุณค่าอยู่ไปวันๆนึงมีเงินมีทองแต่ไม่รู้อยู่ไปทำไมพอได้มาทำงานวันนี้โอ้ยมันสุดมีคุณค่าขึ้นมาก็ตรงที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขคุณให้คุณแค่กับสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นก็จะกลับมาให้คุณแค่กับตัวคุณเองกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการสะท้อนกลับนะคุณให้ความสุขเข้าความสุขมันก็เด้งกลับมาที่คุณสะท้อนกลับมาที่คุณคุณให้คุณค่าแก่เด็กเด็กก็ให้คุณค่าแก่คุณแน่เด็กที่พื้นเนี่ยมันบอกเลยว่ามันเด็กมันรู้สึกท้อตัวมีคุณค่าขึ้นมาคุณให้คุณค่าแก่ขยะขยะมันก็ให้คุณค่ากับคุณนะเนี่ยนี่เป็นเรื่องศีลใช่ไหมภาวนาเนี่ยก็หมายถึงการทำให้ใจสงบการทำให้จิตใจลดละจากความโกรธเวลาคุณโกรธเพื่อนเนี่ยลองฝึกนะแผ่เมตตาดูฝึกให้อภัยดูการให้อภัยเรียกภัยทางก็เป็นภาวนาอย่างหนึ่งแล้วเวลาให้อภัยแล้วจิตใจเป็นยังไงลองสังเกตดูเวลาโกรธเนี่ยตาเราแดงหัวหายใจเราถี่สั้นมันอึดอัดไปหมดมันร้อนแต่ว่าเราลองให้อภัยหรือลองแผ่เมตตาให้เพื่อนเป็นยังไงเนี่ยมันสบายมันโล่งมันโปร่งความเย็นมันแผ่ซ่านขึ้นมาคือให้เด็กรู้สึกให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งนี้ไม่ใช่ไปบังคับให้เด็กมานั่งสมาธิถ้าบังคับให้เด็กนั่งสมาธิเด็กมันจะต่อต้านเด็กที่มาที่วัดวัยรุ่นหลายหลายคนก็บอกแล้วไม่ชอบเขาเกลียดสมาธิมาเพราะครูบังคับใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงใช่ไหมให้เขาเห็นว่าเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองเมื่อคุณปลดเปลื้องความโกรธความกังวลนี่คุณรู้สึกอย่างไรนะหรือเวลาฟังเพลงคุณทางลองใจกำหนดอยู่ที่เพลงดูซิเป็นยังไงนะอย่าเพิ่งวางความคิดต่างๆไว้ชั่วคราวให้มารับรู้กับเพลงเสียงเพลงที่เกิดขึ้นใช่ไหมรู้สึกอย่างไรใช่ไหมก่อนที่คุณฟังเพลงพอคุณมาฟังเพลงด้วยอย่างมีสตินะฟังเพลงอย่างมีสติคือว่าใจนี่กำหนดอยู่ที่เพลงพอมันแวบไปรู้กลับมาพอแวบไปกลับมา รู้สึกอย่างไรให้เด็กเข้าใจว่าความหมายของสติคืออะไรให้เด็กเข้าใจความหมายของสมาธิคืออะไรอันนี้มันจะช่วยทำให้เด็กนี่เข้าใจเรื่องภาวนามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องรูปแบบตอนนี้มันเป็นในเรื่องรูปแบบกันเยอะเช่นทานก็ต้องสังฆทานต้องกล่าวคำถวายให้เป็นกรวดน้ำกรวดอย่างไรศีลนี่ก็เหมือนกันต้องอาราธนาเป็นใช่ไหมแล้วก็ไปติดอยู่แค่ศีล5ภาวนาก็เป็นในเรื่องการหลับตาตามลมหายใจแต่ว่าเด็กไม่เข้าใจความหมายภาวนามันไม่ได้ภาวนาหมายถึงการทำให้จิตมันเจริญปัญญาเจริญซึ่งมันทำได้หลายอย่างใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาไปใช้กับการเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยคือถ้าหนึ่งอธิบายให้เข้าใจถึงกันสองเอาตัวอย่างประกอบให้เขาดูมีตัวอย่างที่อาตมาชอบนะอันนี้อาตมาก็ไม่ได้ดูเองนะแต่ว่าพระพยอมเล่าให้ฟังมันมีรายการที่อาตมาเคยเล่าใช่ไหมไอทีวีไทยอ่ะเรื่องรายการพลเมืองเด็กอ่ะพลเมืองเด็กไปฟังว่านะที่อาตมาพูดเรื่องที่ฟังแล้วใช่ไหม ย ัง ค ่ ะ อ๋อพลเมืองเด็กก็คือว่าพระพยอมบอกว่าเนี่ยแกชอบฟังรายการท่านชอบฟังรายการพลเมืองเด็กดูรายการพลเมืองเด็กมีตอนนึงเนี่ยรู้รายการนี้ใช่ไหมมีตอนนึงเนี่ยให้เด็กเนี่ย3คนเนี่ยนะขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันก็มีกำหนดออกใช่ไหมมันก็ต้องทำเวลาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอเนี่ยถ่ายทอดสดชกมวยไอ้เด็กผู้ชาย2คนเนี่ยมันก็หนีไปดูโทรทัศน์พิธีกรก็เลยถามว่าเด็กผู้หญิงเนี่ย10ขวบ12ขวบเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนที่หนีไปเพื่อนที่ทิ้งงานไปเด็กก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาไม่เคยเขาอยากดูบอลแต่ไม่เคยอยากดูมวยแต่ว่านานๆจะได้ดูแบบนี้แล้วเพื่อนก็ถามว่าไม่โกรธเขาเหรอไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานไปทำให้หนูต้องทำคนเดียวเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างแล้วหนูก็ฉลาดพอที่หนูเหนื่อยอย่างเดียวอันนี้เราเติมทีหลังนะคือนี่ไงอันนี้เนี่ยมันภาวนานะคุณต้องมีสติรู้ว่า1คุณต้องมีปัญญารู้ว่าถ้าคุณไปโดดไปด่าว่าเขาเนี่ยคุณไปโกรธเขาเนี่ย1คุณทุกข์ใช่ไหมแล้ว2ถ้าคุณฉลาดพอแล้วคุณมีสติคุณก็ต้องเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวมากกว่าเหนื่อย2อย่างถ้าขนของใช่ไหมก็เหนื่อยกายอย่างเดียวถ้าไปด่าว่าเขาด้วยก็เหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายเหนื่อยใจเด็กก็มีสติพอที่จะรู้ว่าฉันขอเลือกเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าบางคนมันก็รู้ว่าเหนื่อยสองอย่างนะแต่กูขอโกรธกูขอด่ามันอ่ะใช่ไหม สะใจ ขออันนี้คือขอให้ด่าไงขอด่าเพราะว่าไม่จะตายกูขอด่ามันก่อนอ่ะใช่ไหมอันนี้คือไม่มีสติไง ก็เถ ีย งว่าม ี สติแล้ว เพิ่ นร ู้ ไง รู้เพิ่งจะด่าตั้งใจด่าม ีสติแล้วร ู้อันนั้นมีปัญญารู้ว่าโกรธไม่ดีแต่กูขอโกรธเนี่ยเพราะว่าอันนั้นไอ้ที่บอกกูขอโกรธเนี่ยไม่ใช่สติพูดนะความโกรธมันพูดมันพูดใส่ปากเราความโกรธมันพูดความกลัวมันปรุงแต่งเหตุผลมาเพื่อให้เรารู้สึก justify ที่จะโกรธใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นภาวนานะเพราะคุณต้องมีทั้งปัญญารู้ว่าโกรธนี่ไม่ดีโกรธนี่มันทุกข์กับคุณเองสองคุณต้องมีสติเพื่อที่จะเลือกที่จะไม่โกรธหรือเลือกที่จะเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียว ถ้าอย่างนั้นเราจะพอพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าที่เราพูดกันว่าอานิสงส์สูงกว่าอานิสงส์สูงกว่าเนี่ยค่ะจากการถือศีลหรือจากการภาวนาในความหมายที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเราพูดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเราอาจจะบอกว่าคำว่าอานิสงส์ตรงเนี้ยมันหมายถึงคุณภาพชีวิตคุณภาพใจที่มันดีขึ้นถ้าพูดอย่างนั้นจะถือว่าใกล้ชิดไ หมใช่มันทำให้จิตใจเราเย็นเราสบายมันช่วยทำให้จิตใจหายร่าไหลเร่าร้อน อันนี้คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นทันทีนะคราวนี้เนี่ยเราก็อาจจะพูดต่อไปว่าถ้าคุณโกรธเนี่ยต่อไปผิวพรรณคุณสุขภาพคุณก็จะแย่ใช่ไหมเราพูดต่อไปได้เพราะว่ามันก็มีตัวอย่างคนที่มักโกรธคนที่เครียดเนี่ยความดันขึ้นนะเป็นโรคปวดโน่นปวดนี่ใช่ไหมเป็นเพราะความโกรธสะสมเราก็พูดได้ใช่ไหมเพราะมันมีเหตุมันมีหลักฐานยืนยันเยอะแยะนะแล้วก็ทำให้มันมีรังสีอมหิตที่ทำให้คนไม่อยากเข้าใกล้ ใช่ไหมเราก็พูดไปทั้งหมดนี้อาจจะเป็นพูดถึงเรื่องอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมเป็นเบื้องแรกเพราะคนเรากับเด็กที่จะพูดเรื่องอานิสงส์กับคนอื่นคงไม่ค่อยคอนวินซ์เท่าไหร่ต้องพูดชีวิตจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขทำให้ชีวิตเรามีความสุขใจสุขภาพดีมีคนรักอยากเข้าหาอันนี้พูดถึงกรณีความโกรธนะถ้าเราภาวนาจริงๆศีลด้วยภาวนาด้วยถ้าเราทำเป็นเนี่ยจิตใจเรามีความสุข2สุขภาพดี3ผู้คนอยากเข้าหาซึ่งก็จะทำให้นำอันที่4ไปนำไปสู่ความสำเร็จในการงานการเรียนใช่ไหมอันนี้เราค่อยโยงไปได้แต่พอไปพูดเรื่องบุญเนี่ยมันล้วนๆนี่มันก็นึกไม่ออกคืออะไรยิ่งไปพูดถึงบุญชาติหน้าด้วยนี่เด็กมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อใหญ่ใช่ไหม ประเด็นแต่อย่างแรกคือถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็มองว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนก็จะได้อะไรแค่ไปนั่งหลับตาการอย่างที่สองคือต่อให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยแต่เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะอยากให้พระอาจารย์พูดถึงว่าการปฏิบัติและการฝึกภาวนาเนี่ยไม่ใช่ต้องการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่มันสามารถกำหนดและการฝึกในชีวิตประจำวันได้เนี่ยค่ะ คือการฝึกมันก็มีอยู่สองอย่างฝึกในรูปแบบกับฝึกนอกรูปแบบฝึกในรูปแบบก็จะต้องมีวิธีการที่แน่นอนนะมีการนั่งมีการเดินนะฝึกนอกรูปแบบคือการฝึกในชีวิตประจำวันนะคราวนี้ประเด็นคือว่าเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าสาระของการปฏิบัติคืออะไรเช่นถ้าคุณฝึกเจริญสติเนี่ยถ้าคุณฝึกเจริญสติเนี่ยนะการเจริญสติเนี่ยก็ต้องทำในชีวิตประจำวันด้วยและสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นเวลาคุณเดินเวลาคุณกินข้าวเวลาคุณอาบน้ำเวลาคุณถูฟันคุณก็เจริญสติไปได้ใช่ไหมหรือว่าเวลาถ้าคุณต้องการทำสมาธิคือทำให้จิตสงบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำได้ในชีวิตประจำวันและควรทำด้วยเช่นเวลานั่งรถก็ตามลมหายใจไปให้สงบหรือว่าเวลาทำงานเสร็จมันได้พักสัก 4-5 นาทีก็มาน้อมจิตกับลมหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัววางงานการต่างๆทิ้งนะหรือถ้าคุณจะเจริญวิปัสสนาคุณก็สามารถทำได้นะจากการทำชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างที่พระอาจารย์ประโมทท่านก็จะเน้นมาเรื่องการดูจิตนะดูจิตคือดูอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานหรือในขณะที่ใช้ชีวิตไปตามใช้ชีวิตประจำวันแล้วต้องตระหนักว่าคือถ้าพูดนะมันถ้าพูดในเรื่องการเจริญสตินะหรือความสงบก็ได้เนี่ยสมมติว่าถ้าสมมติว่าความสงบหรือว่าสติเนี่ยมันเปรียบเหมือนน้ำนะใจเราเหมือนกับโอ่งนะการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยมันคล้ายๆกับการเติมน้ำลงไปในโอ่งใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ทำได้อย่างมากก็ 2-3 ชั่วโมงหรือว่าอย่างมาก 7-8 ชั่วโมงแม้แต่คนที่มาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตก็ปฏิบัติได้ 8-9 ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยคุณตื่นมา16ชั่วโมงหรือ18ชั่วโมงเนี่ยอีก8ชั่วโมงเนี่ยคือการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติหรือไม่รู้จักรักษาใจให้ใ ให้มีสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่เติมไปเนี่ยในโอ่งเนี่ยมันก็จะรั่วไปเรื่อยๆรั่วไปเรื่อยๆการเจริญสติในนอกรูปแบบหรือการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือเหมือนการที่รักษาน้ำในโอ่งไม่ให้มันรั่วไหลไปถ้าคุณปฏิบัติในรูปแบบเอาแต่ปฏิบัติในรูปแบบน้ำเข้าโอ่งเยอะก็จริงนะว่าพอตกค่ำหรือพอออกจากการนั่งออกจากอาสนะออกจากทางจงกรมไม่มีสติไม่กำกับสติมันก็รั่วไปพอถึงวันรุ่งขึ้นก็อาจจะเหลือนิดเดียวมันก็ไม่เต็มองค์สักทีอันนี้อุบายนี้เปรียบง่ายๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้น้ำเต็มองค์นะก็คือว่าคุณต้องอันที่หนึ่งก็คือว่าในขณะที่คุณเจริญในขณะที่คุณปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยคุณก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ด้วยจิตที่ปล่อยวางนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ต้องอธิบายคือไม่ทำโดยไม่หวังผลนะเพราะถ้าหวังผลเมื่อไหร่มันก็ยิ่งทำให้เนิ่นช้าเป็นอุปสรรคการปฏิบัติทำเต็มที่แต่ว่าพอออกจากการปฏิบัติก็ยังคงดำเนินชีวิตยังมีสตินะมันก็ช่วยทำให้โอกาสที่น้ำจะเต็มโอ่งเนี่ยมันก็มีมากขึ้นจริงๆผู้ที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอย่างเช่นพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านก็บอกด้วยซ้ำว่าเนี่ยการปฏิบัติที่สำคัญสุดคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่การนั่งหลับตาในกุฏินะแล้วก็ถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยผ่องใสได้ง่ายซึ่งมันก็ทำได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกเนี่ยเวลาทุกเนี่ยมันไม่ได้ทุกส่วนใหญ่มันไม่ได้ทุกเพราะเวลาเราปฏิบัตินะมันทุกเพราะว่าการที่เรามันทุกเกิดจากการที่เราไม่มีสติในชีวิตประจำวันเจอไฟแดงรถติดแดดร้อนเสียงดังผู้คนตำหนิติเตียนเราหรือว่างานไม่สำเร็จตามใจหวังนะมันจะมีพวกนี้มากระทบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะทุกข์มากอาตมาเปรียบเหมือนคนที่ชีวิตประจำวันชีวิตคารวะเหมือนคนที่เดินกลางเดินในที่โล่งมันต้องเจอแดดเจอฝนนะไอการเจริญสติในรูปแบบก็เหมือนการเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือเก็บตัวอยู่แต่ในวัดถึงเวลาคุณก็ต้องออกจากวัดไปทำงานหรือออกจากวัดกลับมาอยู่บ้านก็ต้องเจอเดินในที่โล่งก็ต้องเจอแดดเจอฝนแต่ถ้าคุณมีร่มเนี่ยแดดออกคุณก็ไม่ร้อนฝนตกคุณก็ไม่เปียกเพราะคุณมีร่มร่มในที่มันต้องเป็นร่มประจำใจเนี่ยก็คือมีธรรมะรักษาใจก็คือสติแล้วก็ปัญญาหรือจะเปรียบอย่างนั้นก็ได้ว่าการเจริญสติในรูปแบบโดยเฉพาะในวัดหรือเข้าคอร์สเนี่ยมันก็เหมือนกับการซ้อมนะเหมือนกับซ้อมชกมวยเงี้ยแต่ว่าเวลาไปดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการลงสนามจริงนักมวยเนี่ยถ้าเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวเนี่ยมันคุณไม่ลงสนามบางทีก็ไม่มีทางจะเก่งได้หรือไม่มีทางจะรู้ว่าคุณเก่งแค่ไหนเพราะฉะนั้นซ้อมเสร็จก็ต้องออกไปลงสนามนะชีวิตประจำวันก็เหมือนการลงสนามนี่ก็ต้องพร้อมที่จะเอาสติมาใช้เอาปัญญามาใช้ นั้นมีคนก็บอกว่าถ้ารู้สึกคิดแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ทำอยู่ที่บ้านทำอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติเลย ไม่ต้องเข้าวัดก็ถูกแต่ไม่ปฏิบัติคงไม่ถูกคุณจะปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะก็อันนี้ท่านอาจารย์ประโมทท่านก็เน้นนะคุณไม่ต้องเข้าคอร์สอะไรก็ได้คุณก็ปฏิบัติไปกับชีวิตประจำวันแต่ว่าก็อย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบ10นาทีก็ยังดีวันนึงใช่มั้ยคุณจะทำในบ้านจะทำในห้องพระจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ พราะอะไรคะ ฮะ เพราะอะไรคะถึงไม่ควรทิ้งแบบรูปแบบ เพราะปฏิบัติในรูปแบบนี่มันเป็นการปฏิบัติแบบค่อนข้างเข้มข้นสักหน่อย2มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกสติได้ถ้าคุณปฏิบัติกลางบนถนนเนี่ยหรือบนรถเมล์เนี่ยโอ้มันอารมณ์มันขุ่นมัวง่ายนะสติเอาไม่อยู่แต่คุณปฏิบัติที่บ้านมันมีสิ่งกระทบน้อยโอกาสที่จะฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันไม่มีเรื่องต้องคิดแต่เวลาปฏิบัติชีวิตประจำวันเนี่ยเช่นปฏิบัติกับการทำครัวทำอาหารบางทีมันต้องคิดนะหรือแม้กระทั่งเวลาเดินไปทำงานเนี่ยไอ้ต้องคิดว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันมีรูปแบบที่กำหนดให้ทำให้คุณไม่ต้องใช้ความคิดมากก็แค่ยกมือตามลมหายใจนะถ้าปฏิบัติกับการทำครัวปฏิบัติการล้างจานมันอดคิดแป๊บนึงไม่ได้เกี่ยวเรื่องงานเรื่องการที่ทำตอนนั้น แล้วบางคนก็บอกว่าเขาไม่เคยนั่งสมาธิแต่ว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งทำงานเนี่ยก็เหมือนนั่งสมาธิอยู่แล้วเพราะเขาจ่อไปอยู่กับงานดิ่งมาอยู่กับงานมีสมาธิเขาบอกอย่างนั้นนะคะ ก็จริงนะว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากสิ่งภายนอกบางคนก็เหมือนก็ไม่แต่คนที่มีสมาธิกับเสียงเพลงหรือสมาธิกับการดูบอลนะแต่พอไม่มีงาน สมาธิกับการเล่นไพ ่ไม่มีงานไม่มีบอลไม่มีเพลงให้ฟังเอาละคนที่เอามีสมาธิกับการทำงานในเวลาอยู่เฉยเช่นไม่สบายเงี้ยอยู่โรงพยาบาลนะโหอาตมาเห็นมาหลายรายแล้วก็สับกระส่ายเออเพราะอะไรเพราะลึกๆเนี่ยมันหนีตัวเอง เอาตัวเองไปฝากไว้กับงาน คนหนีตัวเองด้วยหลายวิธีหนีตัวเองกับการไปหนีตัวเองด้วยการไปเที่ยวห้างหนีตัวเองด้วยการไปทำงานก็ได้ ไอ้พวกนี้นะปฏิบัตินี่นะจะสังเกตเนี่ยหลายคนเลยนะปกติไม่ชอบกวาดปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกวาดใบไม้เท่าไหร่แต่พอให้มานั่งเจริญสตินะให้ทำทั้งวันนะเห็นใบไม้ตกใบหนึ่งก็ขอกวาดเห็นใบไม้ตกก็กวาดอยู่นั่นแหละเช็ดบ้านถูบ้านอยู่นั่นแหละเพราะอะไรมันหนีตัวเองเนี่ยมันเบื่อที่อยู่กับตัวเองคือคนเราหนีกับตัวเองเพราะมันทะเลาะกับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ได้นะ แล้วถ้าอยู่กับตัวเองมากเกิน ไปถ้าอันนั้นมันหมกมุ่นกับตัวเองต้องระวังหมกมุ่นกับตัวเองมันจมอยู่ในความคิดของตัวเองนะมันไม่เรียกว่าอยู่กับตัวเองนะมันก็เป็นการหนีตัวเองแบบนี้คือหนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดมีคือการมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองคือการรู้ทันกายใจนะดูความเบื่ออยู่กับความเซ็งอะไรได้แต่ไม่ใช่จมไปในความคิดหรือไปหาบางทีก็หนีด้วยการหาเรื่องคิดหรือไม่ก็นอนหลับไปเลยนะคนเรามันหนีตัวเองในหลายแบบแต่ทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความรู้สึกว่ามันไม่มีสันติกับตัวเองการปฏิบัติธรรมนี่มันช่วยทำให้เราอยู่กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ามีทำงานและมีสมาธิเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆอยู่กับตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าสมาธิตัวเองที่ตัวเองมีก็เป็นสมาธิที่เกิดจากสิ่งภายนอกใช่ไหมคนเราจะมีสมาธิโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกได้ไหมสมาธิสำคัญเหมือนกัน แล้วม ัน เหมือนกับสมาธิที่พึ่งกับสิ่งภายนอกกับสมาธิที่เขาชอบไปฝากไว้กับตามจุดต่างๆอะไรเง ี้ ย อ๋อนั่นตื่นตานี่เป็นเรื่องกายเรื่องใจแต่ว่าในทางในหมุนการปฏิบัติเองถือเป็นสมถะนะมันยังไม่สมถะนี่ก็เปรียบเหมือนการมีคนก็เปรียบเทียบไว้ดีสมถะเหมือนการนอนพักนะแต่ว่าคุณต้องตื่นมาแล้วคุณต้องเรียนหนังสือคุณถึงจะฉลาดได้คุณอยากฉลาดแต่คุณเอาแต่นอนนี่มันก็ไม่มีทางที่จะฉลาดได้คุณต้องแน่นอนคุณต้องนอนพักแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือนี่คือเปรียบเหมือนวิปัสสนาฮะเรื่องทำแล้วโดดไปเลย หลวงพี่พระอาจารย์คะขออนุญาตทั้งหนึ่งค ่ ะ เชิญเข้ามาเลยไม่เป็นหรอกอนุญาตนะ คร ับ ลองดูเด็กก๊อฟ นที่เหมือนไม่ค่อยรู้แนวทางปฏิบัติแต่ว่าเหมือนอยู่มาอ่านหนังสือเล่มนึงขึ้นมาค่ะเขาจะมองว่าการมีสติกับชีวิตประจำวันนี่คือควรทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องมีครูบาอาจารย์นะหรืออย่างน้อยเนี่ยที่มีคนเขารู้สึกว่าได้ประโยชน์มากคือการฟังเทปหรือฟังซีดีอาจารย์ประโมทเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าเกิดว่าเน้นในเรื่องการดูจิตต้องดูจิตให้เป็นไม่งั้นมันจะไปเพ่ง อาจารย์หมายถึงว่าในอันนี้ในส่วนของการภาวนาใช่ไหมคะที่ว่าควรมีครูบาอาจารย์ ใช่ถึงว่าครูบาอาจารย์แนะนำนะยังไม่ต้องไม่ถึงกับครูบาอาจารย์จะมาจำจีจำชัยแค่แนะนำ ถ้าเหมือนเขาเกิดเจอโรคกดหลงแบบปัจจุบันทันด่วนในประจำวันนี้ค่ะมันจะมีอะไรที่แบบช่วยแบบให้เขาคลิกเล่นหยุดได้ทันทีหรือว่าให้มันชะลอดีกรีไม่ให้มันแรงมากนะคะ อันนี้หมายถึงคนที่มีพฤติกรรมปฏิบัติมาหรือเปล่า ทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าคือถ้าคนส่วนหนึ่งคือคนเดี๋ยวนี้อาจจะต้องการอะไรที่มันเร็วแล้วมันเห็นผลนะคะคือถ้าพูดแบบเป็นธรรมะยาวๆจะแบบมันยังทำไม่ได้ไงแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเป็นคล้ายๆคีย์เวิร์ดอะไรที่แบบว่าให้เขารู้สึกนี่ไงมันทำให้แบบฉุกคิดแล้วมันหยุดปิดตลอดแตกสติแตกตอนนั้นได ้ก็อาจจะทำง่ายๆเช่นคุณหยุดคุณหันกลับมาตามลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำสัก10ครั้งคือธรรมชาติของจิตเนี่ยพอคุณวางจากอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยอารมณ์นั้นก็จะอ่อนเช่นคุณยังโกรธอยู่คุณเครียดอยู่เนี่ยพอคุณกลับมาเปลี่ยนอารมณ์มาอยู่กับการตามลมหายใจแม้เพียงแค่5นาทีนี่มันก็ช่วยทำให้อารมณ์โกรธอารมณ์เครียดนี่มันเบาไปได้อันนี้เป็นวิธีง่ายๆหรือว่าถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบหนักๆก็อาจจะต้องรู้จักเปลี่ยนมุมมองหรือมองแง่ดีนะอันนี้ก็เรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการมองเช่นว่าเงินหายไป1,000มองในแง่ดีคือดีนะที่มันไม่หายมากกว่านี้ใช่ไหมหรือมองในแง่ที่ว่าก็หวังว่าคนที่ได้เงินไปนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์เขาอาจจะเดือดร้อนแม่เขาจะป่วยหรือว่าเขากำลังลูกเขากำลังไม่มีค่าเราเรียนพอเรามองแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันแทนที่จะเสียเงินไปก็ถือว่าเราช่วยให้ทานมันก็ดีใช่ไหมคนนี้ที่ว่ามันเสียเงินอย่างเดียวแต่ไม่เสียใจด้วยหรือมองว่าเขาก็มาสอนเราให้รู้จักระมัดระวังไม่ประมาทต่อไปก็ต้องดูแลรักษาเงินทองให้ดีหรือมาสอนใส่ทำความจริงให้ได้ว่าไอ้ความพัดพาสูญเสียนั้นมันเป็นของธรรมดาเป็นของแน่นอนไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเท่านั้นคือเราอันนี้ก็ฉลาดทำใจให้เราลึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยหมายถึงที่ไม่ดีเนี่ยนะมันมีประโยชน์อย่างน้อย2อย่างคือ1มันสอนใจเราที่2คือฝึกใจเราสอนใจเราไม่ให้ประมาทสอนใจเราให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่จีรังหรือฝึกใจให้เราเข้มแข็งอดทนฝึกเราให้รู้จักปล่อยวางเนี่ยหรือฝึกให้เราทำใจลองมองในแง่นี้ตลอดเวลานะว่าทุกอย่างมีประโยชน์กับเราอย่างน้อยก็2อย่างคือ1สอนใจให้เห็นความจริงของชีวิต2ฝึกใจให้เข้มแข็งอดทนหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหม เห็น มา 20 ปีฝึกมา20 ปี เหรอ ชัดเจนมากเลย ถ้าในแง่การฝึกสติไม่ให้หลงไปกับการยึดติดนะคะ ไม่ ให้หลงไปกับการยึดติดไม่ว่าจะยึดติดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็ตามเนี่ยค่ะ ก็อันนึงที่ช่วยได้นะคือให้เห็นความไม่แน่นอน อาตมาชอบบทสัมภาษณ์ของเป็นเอกจากเป็นเอกว่าเป็นเอกแกให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้แกบอกว่าคือแกมันสอนใจให้เราไม่ไปหลงไหลภาคภูมิใจความสำเร็จแกบอกว่าเวลาทำหนังเนี่ยพอทำเสร็จนี่จะปราบปลื้มมากเลยยิ่งมีคนชมนะก็จะยิ่งปราบปลื้มแต่ผ่านไป2เดือนเนี่ยพออีโก้มันเข้าที่เข้าทางแล้วจะเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ที่เราทำนี่ทำไมทำไปได้อย่างนั้นวะมันจะเห็นข้อเสียเราจะรู้สึกว่าทำอย่างนั้นไปได้ไงเราเห็นว่ามันน่าแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้คือความให้ความภาคภูมิใจความดีใจนี่มันก็ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแล้วเราก็สังเกตนะลองดูไอ้ความสำเร็จที่เราที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราภูมิใจกับมันเนี่ยผ่านไปสักพักเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันไม่ใช่ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเลยหนังสือที่เราบทความใหม่เวลาเขียนก็ภาคภูมิใจนะแต่ผ่านไปปี2ปีกับมันเขียนได้ยังไงวะ ผ่านไปเดือนก็ เดือนเดียวก็ยิ่งไงก็นี่ไงมันทำให้เราสอนใจทำให้เราปล่อยวางใช่ไหมอีกคนนึงฟองสิทธิ์ชอยสัมภาษณ์เหมือนกันฟองสิทธิ์ชอยนี่รู้ใช่ไหมเคยรุ่งมาจุดหนึ่งอันดับ3ของโลกมั้งตอนหลังก็ร่วงมาแล้วตอนนี้ก็แกกลับมาเล่นใหม่กลับมาเล่นใหม่นี่แกก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายครั้งเนี่ยเวลาเล่นไปแล้วมันรู้สึกว่าเล่นไปเนี่ยแต่ก่อนมันแทงได้เข้าแต่หลังมันมือมันตกเนี่ยนะแล้วแพ้รุ่นน้องเนี่ยแกก็บอกเดี๋ยวนี้ทำใจได้แกก็มองอย่างเงี้ยเออถ้าแกบอกว่าถ้ามือเราไม่ตกนี่คนอื่นถ้ามือเราไม่ตกนี่การที่มือเราตกก็ดีมันทำให้คนอื่นก็ได้รุ่นน้องมาได้ขึ้นมาใช่ไหมมันทำให้คนอื่นให้รุ่นน้องเนี่ยเขาได้ถ้าเราล่มไม่เจริญหรอกถ้าหากว่าเราเก่งไปได้ตลอดเนี่ยแล้วรุ่นน้องมันจะขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมแกโอเคแกก็ยอมแล้วว่าคนเรามันนี่คือแกพร้อมที่จะลงไงใช่ไหมคนเราเนี่ยมันแกก็ตระหนักความจริงว่าคนเรามันขึ้นไปได้ไม่ตลอดนั่นสุดก็ต้องลงคุณถึงแม้คุณเก่งขึ้นถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยแต่คุณก็ต้องลงมาให้ได้แล้วทีนี้แกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาแกแทงผิดเนี่ยแกยิ้มให้กับตัวเองได้แล้วก็ยิ้มให้กับคู่แข่งด้วยว่าเออยินดีด้วยนะเออมาคิดว่าเนี่ยมันเนี่ยคือการที่ทำใจปล่อยวางได้นะกับความสูญเสียการรู้จักวางใจกับความเสียและความล้มเหลวหรือความพลั้งพลาดเพราะความจริงก็มีอยู่ว่ามันไม่เที่ยงคุณไม่มีทางเก็บไม่ได้ตลอดหรอกแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตคือว่าขึ้นทำให้สำเร็จได้ไม่ยากเนี่ยแต่ว่าการที่จะลงมาจากความสำเร็จนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยากกว่าส่วนใหญ่อาตมาก็รู้สึกว่ามันมีในหนังสือ How to นะที่ว่าทำไงถึงจะสำเร็จนะแต่ไม่มีหนังสือที่บอกว่าทำไงคุณจะลงมาจากความสำเร็จได้โดยที่ไม่เจ็บอักหรือไม่ทุกข์อ่ะนักปีนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยคนที่เก่งมากนะแกสามารถที่จะคือปีนเขาเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็พาคนอื่นเขาปีนเขาไปถึงได้เขาบอกว่าเนี่ยปีนขึ้นเอเวอเรสต์เนี่ยไอ้คนโง่ก็ทำได้พวกอีเดียก็ทำได้นะก็จริงอ่ะคนตาบอดคนขาขาดยังขึ้นไปได้เลยนะแต่สิ่งที่ยากเนี่ยคือลงมาโดยที่ไม่ตายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะหลายคนจะตายตอนขาลงเพราะว่าโอ้มันเพลินเนี่ยอยู่บนเขาความสำเร็จมันลืมเวลาแล้วมันไม่สังเกตว่าไอ้พายุกำลังตั้งเขาใช่ไหมมันมีหนังสือเรื่อง Into the Wild เนี่ย Into Thin Air โอ้มันดีมากเลยที่เห็นแล้วโหยตายเพราะตายตอนขาลงนี่กันเยอะมากคินตันนี่นะเก่งใช่ไหมเป็นผู้ว่าอคันซองแต่ที่หนุ่มที่สุดเป็นประธานดีที่ ป๊อปปูล่ามากอยู่ถึง8ปีนะแกบอกว่าเนี่ยแกตกกระป๋องมา8ปีแล้วนะแกบอกว่าแกยังให้แกยังให้สัมภาษณ์เลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาผมไปไหนเนี่ยแต่ก่อนผมไปไหนนี่มีเสียงเพลงบรรเลงต้อนรับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยบางครั้งผมสงสัยผมอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยคือพูดด้วยความอะไรคือผ่านมา8ปีนะกินตั้งยังทำใจไม่ได้เลยนะที่คุณตกกระป๋องสำหรับเนี่ยเห็นเยอะว่าไม่ยากนะที่คุณจะเป็นแบบนี้8ปีแต่มันยากที่คุณจะลงมา 8ปีเท่ากัน เออทำไมคุณมาคุณจะลงมาแล้วคุณมีความสุขยากแต่ถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้เราก็ทำใจได้แต่เราคิดว่านี่ก็เป็นภาวนาอย่างนี้คือการที่คุณเห็นความไม่เที่ยงคุณตระหนักในความไม่เที่ยงอันนี้ก็โลกธรรมโลกธรรม8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสารเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ การค้าทีนี้มันก็จะมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าพอเวลาแบบเราหรือพระท่านเทศว่าให้มองแบบนี้มองความเป็นจริงแบบนี้พอในแง่ของการทำงานหรือการทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่คือโลกยุคนี้มันแข่งขันนะคะมันแข่งขันทุกคนจะต้องแบบไปเพื่อจุดที่ดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอวิธีคิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทำให้ไม่ทะเยอทะยานทำให้ไม่มีแพชชั่นทำให้แทนที่จะสำเร็จหรือกระอยากก้าวกระโดดหรือว่าอะไรเงี้ยไอ้วิธีคิดอย่างนี้มันทำให้สเต็ปลงมาสเต็ปดาวลงมาทำให้พอละแค่นี้อะไรเนี่ยมันก็ไม่มีความก้าวหน้าอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีคนที่โต้แย้งแนวคิดอย่างนี้อยู่ คือ passion เนี่ยมันมีหลาย passion ที่เป็นเรื่องของความอยากเอาชนะหรือว่าอยากรวยอันนั้นก็อันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า passion ที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ทำงานเช่นความสนุกที่ได้ทำใช่ไหมหลายคนก็มี passion พวกชอบสะสมหรือพวกที่เล่นเนี่ยไอ้เพื่อเช่นไอ้แฟนมันแท้ไอ้พวกนี้แพชชั่นมันก็มีนะแต่ถามว่ามันมีแรกๆนี่มีเพื่ออยากจะแข่งขันเหรอไม่มีนะไอ้คนที่เก่งเรื่องบิ๊กเตอร์เนี่ยเป็นหมอใช่ไหมคนหนึ่งนะมันก็มีความสุขที่ได้ทำมันสนุกอ่ะใช่ไหมแล้วมันไม่เคยร่วมมีการแข่งขันแล้ววันหนึ่งก็มีแข่งขันเรื่องบิ๊กเตอร์ก็ไปแข่งขันใช่ไหมโอเคเรื่องเซียนพานอีกเรื่องหนึ่งเซียนพานที่มันมีการแข่งขันใช่ไหมแต่พวกบิ๊กเตอร์พวกลิเวอร์พูลเก่งเรื่องลิเวอร์พูลอะไรนี่มันสนุกอะมีความสุขอะไม่ได้คิดมีการแข่งก็โหนมันรู้มากเลยนะนี่ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งนะแพชชั่นความสนุกมันทำให้คุณใส่รู้สองความรู้สึกต้องการท้าทายตัวเองอันนี้เราก็ชอบเป็นเองเหมือนกันนะเป็นเองก็บอกว่าเนี่ยคนถามว่าเนี่ยคุณต้องการคือคุณทำเนี่ยคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองคุณเองหรือเปล่าว่าคุณเก่งผมบอกมันก็บอกว่าผมไม่ได้คิดเลยผมคิดเพียงว่าอยากจะท้าทายตัวเองให้มันมากขึ้นว่าทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเห็นว่ามีข้อเสียตรงนี้อยากจะแก้ไขแล้วก็อยากจะทำประเด็นนี้ต่อนะก็อยากท้าทายตัวเองขนาดท้าทายตัวเองยังยากเลยผมไม่มีปัญญาจะมาท้ามาไม่มีปัญญาจะไปพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นหรอกเพราะแค่ท้าทายตัวเองก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคือเขาไม่ได้คิดทำเพื่อโชว์ใครแต่เขาทำเพื่อท้าทายตัวเองว่ามึงจะทำได้ไหมใช่ไหมมึงเป็นผู้กำกับมึงจะทำเรื่องผีได้ไหมอะไรเงี้ยอ้าวก็ทำใช่ไหมมันก็เป็นแพชชั่นได้เหมือนกันโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ปรารถนาชื่อเสียงหรือการยอมรับเพราะเขาบอกไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นใช่ไหมเพราะแค่ท้าทายตัวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะแต่มันก็มีพลังไงทำให้เขาทำได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำได้ดีพอทำได้ดีแล้วคนชมก็อาจจะเหลืองนิดหน่อยแต่สักพักก็กลับมาเข้าที่เข้าทางได้ประมาณคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นแพชชั่นได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไอ้พวกที่ชอบท้าทายตัวเองเนี่ยมันคือเพื่อผู้ที่ชอบที่เรียกว่าเป็นพวกที่เน้นเรื่องวิริยะคือเรื่องการชอบพิสการชอบท้าทายตัวเองวิริยะคือความกล้าที่จะทำอะไรยากแล้วทำได้ไหมอย่างเงี้ยไอ้พวกที่ขึ้นเขาเอเวอเรสต์สูงเนี่ยก็เพื่อเห็นเนี่ยดูว่ามึงทำได้ไหมใช่ไหมเออทำได้ก็มีความสุขนะหรือว่าความสนุกที่ได้ทำ หรือว่าการที่คุณได้คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมันก็เป็นแพชชั่นได้ว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกนะบางทีคุณทำเนี่ยเพราะลูกคุณป่วยลูกคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องการที่จะช่วยลูกคุณหรืออย่างน้อยเนี่ยช่วยเด็กอีกจำนวนมากที่เป็นมะเร็งที่มันรักษายากนี่ก็มีบางคนนะเปลี่ยนฟิลมาทำเรื่องมะเร็งก็ทำจนเงื่อนเก่งนะนะอันนี้ก็มีแพชชั่นแต่เป็นแพชชั่นเพื่อด้วยความรักของลูกด้วยความรักลูกหรือด้วยความรักคนอื่นก็แล้วแต่เราคิดในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีแพชชั่นอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมไอ้พวกที่อย่างกราเมียนแบงก์อ่ะยูนุสเนี่ยอันนั้นคิดว่าเขาไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องความอยากดังหรือว่าความต้องการที่จะชนะใครแต่เขาต้องการที่จะช่วยคนทุกอย่างเขาก็ทำจนดังใช่ไหมคือโดยพวกมันมีความสำเร็จหลายอย่างที่มันเกิดจากแพชชั่นที่มันแพชชั่นที่เป็นกุศลไอ้เช่นไอ้ไลนัสทอนไวที่ทำลินุกซ์อ่ะใช่ไหมพวกนี้มันก็มีความปรารถนาที่ดีแล้วมันก็ทำจนออกมาได้แล้วอาตมาคิดว่ามันมีแพชชั่นหลายอย่างอาตมายอมรับนะแพชชั่นแต่ว่าแพชชั่นมันมีหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความโลภหรือว่าความเห็นแก่ตัวหรือว่าความต้องการสรรเสริญคราวนี้ทำไงเราซึ่งเราเที่ยวในวงการธุรกิจมีเยอะเพียงแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงคนแบบนี้ว่ามันมีพวกที่มีแรงผลักอย่างนี้อยู่ใช่ไหม คนมันจะเข้าใจค่อยเปรย์นะคะว่าพอเวลาเราสันโดษเราพอใจทำใจอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันจะกลายเป็นแบบเฉยเฉยไม่ได้แบบกระตือรือร้นอะไรคนจะมองคนที่แบบปฏิบัติธรรมหรือว่าคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยว่าคือคนพวกเนี้ยคือไม่กระตือรือร้นพอใจได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้เพราะฉะนั้นมันสวนทางกับทิศทางของธุรกิจซึ่งเขาอยู่ในโลกของการแข่งขัน คือสันโดษในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าเวลาพูดถึงคำว่าสันโดษท่านจะมันมีพ่วงอีกธรรมะอีกข้อนึงคือวิริยะพอถ้าสันโดษแล้วไม่มีวิริยะเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเรียกว่าตามข้าวสารกรอกหม้อใช่ไหมคือเขาสำนวนบางเพลินนี่พอรู้ใช่ไหมตามข้าวสารกรอกหม้อคือตามแค่ไปวันหนึ่งนะหรือว่าคุณเคยทำ8ชั่วโมงแล้วคุณได้80บาทชั่วโมงก็10บาทต่อมาขึ้นราคาได้ชั่วโมงก็20บาทคุณทำ4ชั่วโมง80บาทจบถ้าคุณจบแล้วนั่งนอนอกอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าคุณทำ4ชั่วโมงแล้วคุณพอ80บาทแล้วคุณเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นนะไปช่วยงานวัดไปช่วยชาวบ้านต่างอย่างนี้โอเคคุณเจ้าสารเสริญแบบนี้ใช่ไหมคุณพอเนี่ยพอที่พอในเรื่องการทำมาหากินเพื่อที่คุณจะได้เอาเวลาที่มีค่าในชีวิตเนี่ยไปทำสิ่งที่ดีกว่านั้นทำบุญทำกุศลไปทำสมาธิภาวนาอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มานั่งนอนสันโดษมีความหมายอย่างนี้ใช่ไหมคือคุณกินน้อยนะคุณบริโภคน้อยความคุณก็จะได้เอาพลังงานที่เหลือเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นเพราะบางทีการบริโภคมันก็เปลืองพลังงานแล้วเปลืองเวลาของคุณเดี๋ยวนี้ล่าสุดคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ8ชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็เพื่อบริโภคไม่ใช่เพื่อสร้างสรรค์ใช่ไหมถ้าคุณเอาเวลานี่มาเอาแค่1ชั่วโมงหรือ10นาทีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยวิเศษแล้วใช่ไหมถ้าคนเราควรจะเสพทางอินเทอร์เน็ตให้น้อยลงสันโดษพูดง่ายสันโดษในการเล่นอินเทอร์เน็ตสันโดษในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะสันโดษในการเที่ยวห้างเพื่อที่คุณจะได้เอาเวลาเนี่ยไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ศึกษาหาความรู้ก็ยังดีที่พระเจ้าเนี่ยเน้นสันโดษเพื่อเหตุนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพ่วงคำว่าวิริยะเข้าไปเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าคุณจะได้เอาความเพียรคุณเนี่ยไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์นะแทนที่จะเอาความเพียรนั้นไปใช้กับการทำหากินซึ่งมันคุณตายแล้วคุณเอาไปเอาอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์แค่ตัวคุณนะเนี่ยพุทธเจ้าเน้นวิริยะตรงนี้จุดมุ่งหมายนะแต่พอไม่เข้าใจเนี่ยไปคิดว่าสันโดษคือได้เท่าไหร่ก็พอใจแค่นั้นแล้วก็จบมันก็กลายเป็นขี้เกียจ ขอย้อนกลับไปเรื่องว่าบางทีพอคนเราไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าจะผิดหวังอะไรก็ตามอะค่ะบางทีไม่ได้โทษที่ตัวเองแต่ว่าไปโทษที่คนอื่นคือมองเอาใจหรือความคิดเนี่ยไปอยู่ที่คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะแบบพิจารณาตัวเองค่ะหรือบางครั้งอาจจะบอกไปเลยเถอะหรือว่าเรื่องโทษเจ้ากรรมนายเวรจะบอกว่าชีวิตก็มุ่งแต่ว่าจะแก้กรรมจะทำยังไงดีเพื่อขออโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีกำลังเป็นกระแส คือความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับการทำปัจจุบันให้ดีใช่ไหมสิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขได้ไม่ได้และสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้น้อยกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันโอเคคุณเกิดมาแล้วคุณพิการอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะอาจจะทำได้นิดหน่อยคือแสวงหาว่าวิธีการทำให้หายพิการแต่ว่าสิ่งที่คุณทำได้เลยก็คือคุณรู้จักใช้สิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์ซึ่งรวมถึงการมองให้เป็นมองให้ถูกด้วยอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อโอโมตะเกะเนี่ยแกก็เกิดมาพิการไม่มีแขนไม่มีขาต้องนั่งอยู่บนรถเลื่อนไฟฟ้าแกเขียนสือเรื่องไม่ครบห้าคือมีแค่หนึ่งขาดสี่ไปแต่เขียนว่าเนี่ยแกเป็นคนมีความสุขมากบอกเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันนะคือแกไม่เสียเวลามาถามเลยว่าไอ้ที่พิการนี่เพราะอะไรใช่ไหมแต่ว่าแกเรียนรู้ที่จะทำกรรมใหม่ในปัจจุบันให้ดีก็ถึงมีความสุขเพราะว่าแม่พิการก็ทำชีวิตมีคุณค่าได้ไปเป็นครูสอนหนังสือในทางพุทธศาสนาเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวมาก็ไม่ไปสร้างกรรมใหม่ในทางเลวร้ายมากขึ้นแล้วก็กรรมเนี่ยถ้าคุณทําให้ดีเนี่ยคุณสามารถที่เอาวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันแย่ๆเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ได้มีคนเปรียบเทียบไว้ดีนะบอกว่าเนี่ยบางทีไอ้ไพ่ที่จั่วมาเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะต้องรู้เราสามารถที่จะเล่นไพ่ที่มีอยู่ในมือให้มันดีได้จั่วมาแล้วเนี่ยนะทําไงได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปบ่นทำไมว่าโอ้กูไม่น่าจั่วไพ่ให้มันเลยเพราะนั้นคือคุณเนี่ยเล่นไพ่ที่อยู่ในมือให้มันดีสุดได้ไหมถึงแม้คุณมีแค่ตองแปดหรือคู่แปดเนี่ยเมื่อเทวคุณเล่นคุณชนะนะถ้าคุณบลัฟเป็นอะไรใช่ไหมไอ้พวกนักเล่นไพ่อย่างนี้มันก็มีแค่คู่แปดนั่นแหละหรือคู่สี่ไม่มีตองไม่มีอะไรก็ยังชนะก็ได้เพราะคุณใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีปัญญาพอที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนวิบากที่มันแย่ๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้เช่นที่อาตมาชอบเล่าเนี่ยพระนางสัมมาวดีเนี่ยแกโดนไฟคลอกตายถูกไฟคลอกเพราะเคยทำกรรมไม่ดีกับพระปฏิเสธพุทธเจ้าเคยไปสมัยที่เป็นมเหสีหรือว่าเป็นมเหสีแล้วก็ไปอาบไปเล่นน้ำในสระแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันหนาวก็เลยจุดไฟในพงหญ้าเพื่อที่จะให้มันอุ่นปรากฏว่าในพงหญ้ามีพระปฏิเสธพุทธเจ้าเนี่ยทั้งนั่งสมาธิอยู่มันก็เลยไหม้มารู้ใช่ไหมท่านก็ถูกไหม้ไปเยอะแล้วรู้สึกมรณภาพไปแล้วต้องการปิดหลักฐานเผาอีกทีนึงเลยทีแรกไม่เจตนาไงคราวที่สองเจตนาแล้วนางสาวดีเป็นเมื่อมาสวยชาติมาในพุทธกาลเนี่ยเป็นเมียพระเจ้าเสนทิโกศลก็เป็นคนดีมากใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนนางอิจฉาคือนางมาคันธยาเนี่ยหลอกล่อให้ไปอยู่ในปราสาทแล้วก็เผากับบริวารตายศพไหม้เป็นตอตะโก ถ้าคนไปถามพระเจ้าทำไมคนดีอย่างนี้ทำไมคนดีตายอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าเนี่ยการตายของนางไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเพราะว่านางเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นที่เรียกว่าพอไฟไหม้เนี่ยเกิดเวทนาแรงกล้าเนี่ยพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เจริญสติปัฏฐานก็บรรลุธรรมเป็นอนาคามีบริษัทบริวารก็บรรลุธรรมกันเป็นใหญ่ก่อนหน้านั้นนางเป็นโสดาแล้วนะถึงทำอย่างนั้นได้แต่ประเด็นคือว่าโอเคตายเพราะวิบากกรรมแต่ก็ฉลาดพอที่จะใช้วิบากกรรมนั้นให้เป็นประโยชน์ในการที่จะยกจิตให้สูงขึ้นใช่ไหมคือคนฉลาดเนี่ยต้องไม่กลัววิบากนะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็รู้จักใช้โอ้ตะเกียนี่แกจะว่าไปก็อาจทำวิบากมาแต่ชาติที่แล้วก็ได้แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทำชีวิตเขาให้เป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจกับคนพิการนะจำนวนมากทั่วทั้งโลกหรืออย่างอาจารย์กำพลเนี่ยซึ่งพิการเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุตอนพานักเรียนว่ายน้ำเนี่ยพิการต่อ25 24พิการแต่คอลงมาต่อหลังก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าใจธรรมะมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเล่าจากความทุกข์แล้วแต่ผมว่าเนี่ยผมขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์เพราะทำให้ผมได้รู้ทางออกจากทุกข์เนี่ยคือพูดอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะถ้าอาจารย์กับผมไม่พิการอาจจะไม่เข้าใจธรรมะถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าพิการแล้วจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่แต่ว่าถ้าคุณพิการแล้วคุณใช้ธรรมะให้เป็นเนี่ยก็ดีเพราะอะไรเพราะคนพิการเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยแกไม่คือถ้าเป็นคนปกติเราก็ไปเที่ยวใช่ไหมเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปแกทำอะไรไม่ได้แกก็นั่งอ่านธรรมะอ่านสุธรรมะแล้วก็อย่างแกทุกข์ไม่ได้แกก็นั่งยกมือทำเงี้ยทั้งวันนะทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยนอนเงี้ยนี่พิการก็ดีนะใช่ไหมเนี่ยคือคนฉลาดเขาก็สามารถจะเอาวิบากเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้พระเจ้าถึงเน้นเรื่องการสร้างกรรมใหม่เน้นเรื่องกรรมใหม่อย่าไปกังวลอย่าไปห่วงกับเรื่องกรรมเก่าแต่นี่พวกที่แก้กรรมธรรมะก็ว่าโอเคถ้าคุณแก้กรรมแบบให้ทานรักษาศีลมากขึ้นก็ดีนะดีกว่าคุณไปสะเดาะข้อด้วยอะไรที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณรู้จักฝึกใจจนกระทั่งสามารถที่จะคลายความยึดติดในวิบากเหล่านี้ได้หรือไม่ไปเอาความทุกข์ไม่ไปโทษว่าที่ทุกข์เพราะไอ้พวกวิบากเช่นจนป่วยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เพราะคุณจนไม่ใช่เพราะคุณป่วยไม่ใช่เพราะคุณพิการไม่ใช่เพราะคุณผิวหน้าไม่สะอาดสวยแต่เป็นเพราะว่าเป็นที่ใจมากกว่าใช่ไหมคนสวยก็ทุกข์ก็มีคนสวยแล้วฆ่าตัวตายก็เยอะใช่ไหมเป็นเศรษฐีฆ่าตัวตายก็เยอะแล้วมันก็น่าแปลกนะไอ้คนที่บางคนที่อาจจะทำกรรมดีมาตั้งชาติฟังก่อนแล้วชาตินี้สวยนะถ้าคุณทำใจไม่เป็นนะคุณก็ทุกข์เพราะความสวยเอาง่ายๆนะที่แคนาดาเนี่ยเคยสัมภาษณ์เคยทำความสอบถามความเห็นของคนที่เขาดูว่าสวยเนี่ยประมาณ200คนผู้หญิงนะ 100% บอกว่าไม่พอใจรูปร่างหน้าตาส่วนสูงของตัว 100% เลยคือคุณศาสมองในแง่อุตสาห์ทำบุญมาเยอะแยะนะได้ความสวยมาแต่พอคุณทำใจไม่เป็นคุณก็เลยทุกข์คุณก็ไม่เคยพอใจในความสวยของคุณแล้วจะสวยไปทำไมใช่ไหม สวยทำไม ไปดื่มกินก็ไม่สวย สวยได้ สวย ไปทำไม เดี๋ยวเนี่ยถ้าไม่สวยใช่ไหมแต่คุณทำใจเป็นใช่ไหมคุณมีความสุขกับพวกสวยนะใช่ไหม อยากสวยหรืออยากมีความสุข นี่ตอบของเ ขาคืองั้นพวกที่บอกว่าทำมือให้สวยเนี่ยผมต้องมาคิดว่าคุณสวยแล้วคุณแน่ใจว่าคุณมีความสุขอ่ะถ้าคุณวางใจไม่เป็นนะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้คนสวยจำนวนมากเนี่ยไม่มีความสุขเพราะคุณไม่เคยพอใจในความสวยของคุณคุณแค่อายุ26คุณก็รู้สึกว่าแก่แล้วใช่ไหมเพราะคุณเอาหน้าคุณไปเทียบกับอ้ํามั่งไปเทียบกับเชิดพลอยมั่งแล้วคุณจะพอใจ แล้วคนอย่างอ้อยอ้ำละพรพลอยพลอยนี่มีความสุขจริงหรอไม่รู้นะถ้าไปเทียบกับดาราระดับฮอลลีวูดหรือซูเปอร์โมเดลเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณเตี้ยไปใช่ไหม ไม่ ถ ึง หรอใช่ไหมคือสวยเท่าไหร่นี่ก็ไม่มีความสุขนะถ้าคุณวางใจไม่เป็นนะแต่ถ้าคุณไม่สวยคุณวางใจเป็นคุณมีความสุขนะเพราะนั้นเนี่ยมาคิดว่าแล้วเดี๋ยวนี้สังเกตอุตสาหกรรมความงามเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วมากเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มาร่วมวงด้วยนะมาพาโอ้ผู้ชายเยอะนะพวกเขาเรียกว่าอะไรผู้ชายที่เรียกว่าผู้ชายที่เขามีคำหนึ่งข้ามไปก่อนแล้วกันเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันไปยึดติดกับตรงนี้มากคือไปคิดว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ภายนอกเนี่ยไปอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ความรวยหรือไปอยู่ที่คู่ครองจนกระทั่งลืมตัวเองหรือมองมาที่ใจตัวเองแต่ถ้าคนกลับมาให้ความสำคัญเรื่องจิตใจตัวเองเนี่ยนะถึงคุณไม่สวยคุณไม่รวยถึงคุณเจ็บป่วยก็มีความสุขคนที่เป็นมะเร็งแล้วบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งก็มีเยอะใช่ไหมนี่ทางพุทธศาสนาเนี่ยคราวนี้ในพุทธศาสนาถึงในเรื่องกรรมปัจจุบันเพราะกรรมปัจจุบันเนี่ยมันถ้าคุณทำไม่ถูกเนี่ยมันทำให้คุณตระหนักแล้วคุณเกิดปัญญาว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ใจของคุณมันวิบากกรรมเนี่ยมันก็อาจจะไปปรุงแต่งปัจจัยภายนอกเช่นร่ำรวยมีเกียรติยศมีฐานะสูงมีผิวพรรณดีพวกนี้ก็ยังถือว่าภายนอกนะแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะช่วยได้น้อยคือเรื่องของจิตใจเว้นแต่ว่าชาติที่แล้วคุณบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานบำเพ็ญภาวนามาหรือว่าคุณให้วิทยาทานให้ธรรมทานกรรมก็อาจจะให้วิบากที่เป็นผลดีก็ทำให้คุณมีปัญญาปฏิบัติธรรมก็เจริญรุ่งหน้าแต่ถ้าไม่มีถ้าไปลงไหลต่อสิ่งยั่วยุนะไอ้ภาวนาหรือว่าทุนเก่าที่มีในเรื่องภาวนานี่ก็อาจจะพาไปในทางที่ลบได้อย่างเช่นหลายคนเนี่ยที่เขาจะมีความสามารถในการอย่างเช่นว่ามีความสามารถทางจิตหูทิพย์ตาทิพย์อะไรเนี่ยแต่ว่าลงไหลในลาภยศสุขสรรเสริญเนี่ยมันก็พาไปในทางที่เลวร้ายได้สายบาบาหรือว่าศรีรัชนีโอโชอะไรเนี่ยโอโชรู้จักใช่ไหมอาตมาไม่เคยรู้จักเขาตอนเป็นโอโชแต่ว่าตอนเป็นศรีรัชนีพระควันเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนไบรท์มากนะแต่ว่าอาจจะมีทุนเก่าดีใช่ไหมความสามารถทางจิตดีแต่ว่ามันก็หลงไปในเรื่องลาภยศสุขสรรเสริญมีโรลส์รอยซ์สิบคันนะมีกิจการธุรกิจเป็นหลายร้อยล้านแต่ฮาเลมด้วยใช่ใช่ไหม ก็ไม่มีสาวที่อินเดียค่ะคือควรจะเข้าไปเหมือนไปปฏิบัติธรรม จ ะ มีอันนั้นตอนเป็นโอโชแล ้ วแต่ตอนศรีรัชนีเนี่ยโอ้โหชื่อเสียคือมันเหม็นมากตำรวจเนี่ยFBI ไล่จับยังต้องหนีกลับมาอินเดียแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นโอโชอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. คือเราก็ดูนะคนอย่างนี้เนี่ยแกเขาคงต้องทำวิบากกรรมดีอ่ะไอ้กรรมดีถึงมีวิบากที่ทำให้โอ้ยประสบความสำเร็จเพราะมีความสามารถทางจิตมีความฉลาดเฉลียวฉลาดมาก mm-hmm. มีความสามารถในทางการพูดต่างๆแต่มันก็เหมือนคนสวยแต่ว่าใช้ความสวยเป็นทางที่ผิดเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยตกต่ำได้อาจจะเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วก็ฟุบตกลงมาอันนี้ก็ต้องระวังตัวที่กำหนดชี้ขาดก็คือกรรมในปัจจุบันว่าคุณจะมีปัญญาคุณจะมีสติแค่ไหนในการที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นกรรมดีที่เป็นวิบากดีให้เป็นประโยชน์หรือใช้วิบากที่ไม่ดีให้เป็นกลับมาเป็นประโยชน์ได้เช่นใช้ความเจ็บความป่วยความพิการที่เป็นประโยชน์โอ้ช่วยโดนยาพิษเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะ เ ห็ นเ ข ียนกันด้วยในหนังสือเดี๋ยวผมคาดว่าโดนวางที่เขาไปลุกเป็นแค่ ต่ก็มันไบรท์นะอ่านหนังสือแล้วมันดี อย่างนี้ควรอ่านไหมคะ ฮะ ควรอ่านไหมคะอ่านหนังสืออ ่านสนุก อย่าไป อ่านให้สนุกเพราะว่าอ่านด้วยอาตมาอ่านดูเขามีแต่เป็นพวกซีนิคอลอ่ะเบิ้ลคนโน้นเย้ยคนนี้แซวคนโน้นแซวคนนี้ตลอดเป็นพวกที่อะไรไหมชอบจับผิดคนเก่งสนุกดีอ่านแล้วเพลินดี เดี๋ยววันนี้อาจจะขอรบกวนพระอาจารย์เท่านี้ก่อน มันอะไรเอ้ยเอาเท่านี้ก่อน